ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى نے اپنی کتاب قرآن نازل کی تو اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی سے متعلق تمام حقائق کو اجمالی طور پر بیان کیا. انسان کی ہدایت اور اس کے اسباب اور انسان کی گمراہی, اس کے اسباب و نتائج, اور انسانی سماج کی فلاح کس میں ہے, اور انسان کا انجام اچھا کیسے ہو سکتا ہے, دنیا اور آخرت میں کمال اور کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اختصاراً اجمالاً مختصر طور پر کم سے کم الفاظ میں یہ تمام باتیں بیان کر دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ ہر انسان کے گھر پر ایک نسخہ قرآن کریم کا فرشتے کے ذریعے سے بھیج دیا جائے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جو اتنی عظیم شان کتاب ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل کی جاتی تو اللہ کی عظمت سے, اللہ کی خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے, ایسی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو اس کے نازل کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو چنا, اور اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب عطا فرمائی جو پچھلی تمام کتابوں پر مہیمن ہے, نگران ہے, اور پچھلی تمام کتابوں میں جو تحریفات ہوئی ہیں انسان نے تشریح کے بہانے اس میں اپنی طرف سے جو اضافے اور حذف اور اسی میں اپنی طرف سے جو تاویلات اور بہت ساری تحریفات کی ہیں جو پچھلی کتابوں میں واقع ہو چکی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب اللہ تعالیٰ نے دی اس کتاب میں تمام حقائق کا پردہ فاش کیا گیا اور بتایا گیا کہ پچھلی کتابوں میں اہل کتاب نے اپنے ہاتھوں سے بہت کچھ لکھ کے اللہ کی طرف منسوخ کر دیا. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ, تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھتے ہیں اور پھر کہنے لگتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے, دنیا کی اغراض ان کی ہوتی ہے. اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی تمام کتابوں کی تعلیمات کو جمع کر دیا, وہ تمام تعلیمات جو آگے کے دور کے لیے بھی انسان کے لیے ضروری تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی رکھا, ان کو دہرایا, ان کی تصدیق کی, اور اللہ تعالیٰ نے مزید نئے احکام اس کتاب میں عطا فرمائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کی تعلیم اور اس کتاب کی تفہیم کے لیے چنا, ایسا نہیں کیا کہ ہر انسان کے پاس ایک فرشتہ آ جائے اور اللہ کی کتاب اس کو تھما کے نکل جائے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ذریعے سے یہ کتاب دی, تھوڑی تھوڑی کر کے دی, اور نہ صرف اس کتاب کے متن کو عطا کیا بلکہ اس متن کے ساتھ, اس کتاب کے متن کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے معنی اور اس کی تفصیل بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیان, اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھی عطا کیا اور اس کتاب کے بیان کو بھی عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا اور قرآن کی آیات میں جو احکام ہیں, جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کی تفصیل سمجھائی گئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم ان علینا بیان, پھر ہمارے ذمہ ہے اس کتاب کی, اس آیات کی, اس کتاب کی آیات کی تبیین کرنا, وضاحت کرنا, کلیریفیکیشن، ایکسپلینیشن، اس کتاب کا بیان ہمارے ذمہ ہے. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا متن بھی دیا گیا اور آپ کو اس قرآن کا بیان بھی دیا گیا، اس قرآن کی آیات کی تفصیل بھی سمجھائی گئی. اقیم الصلاۃ کا حکم اللہ نے دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا کہ اقیم الصلاۃ کے معنی کیا ہے. روزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، صیام کا حکم دیا، شہر رمضان میں جو صیام ہے ان کا حکم اللہ نے دیا. تو آپ کو بتلایا گیا کہ روزہ کس طرح سے شروع کیا جاتا ہے، کس طرح سے ختم کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کی تفاصیل بتلا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تبلیغ اور تلاوت آیات کی بھی ذمہ داری آپ پر تھی، اور ان آیات کے معنی کی تفصیل سمجھانا بھی آپ کی ذمہ داری تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا، انعام کیا. اللہ نے یہاں احسان جتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام اور احسان کیا ایمان والوں پر جب انہی میں کا ایک رسول ان میں بھیجا، جو اللہ کی یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سناتا ہے، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، باطل افکار و عقائد اور باطل اخلاق سے ان کو پاک کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو صاف ستھرا بناتا ہے، اچھا انسان بناتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. صرف تلاوت آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی کہ بس اللہ کی آیتیں نازل ہوئیں اور لوگوں کو پڑھ کے سنا دیا، لوگ تو عربی جانتے ہیں پڑھ کے سنا دو، صرف اتنی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ لوگوں کی مسلسل تربیت بھی آپ کے ذمہ تھی. اور اسی طرح سے لوگوں کو قرآن کے معنی سمجھانا اور اس کی تفصیل بتلانا یہ بھی آپ کے ذمہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کو جانتے تھے، آپ نے اپنی پوری زندگی اس کا اہتمام کیا، آپ نے اپنے اقوال سے اور اپنے افعال سے امت کو وہ تعلیم دی جو امت کے لیے قیامت تک کے لیے کافی رہبری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کر کے دکھلایا جو قرآن کی عملی تفسیر ہے، اور قرآن کے مشکل معاملات جو ایک بندے کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، چاہے وہ ماضی کے واقعات کی تفصیل ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہوں جس میں عقائد کا ذکر ہو، جنت جہنم کا معاملہ ہو، موت اور اس سے متعلق چیزیں ہوں، یا اسی طرح سے نماز کا معاملہ ہو، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور اس طرح سے دوسری تفاصیل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے سے شریعت کی، قرآن کی آیات کی پوری تفصیل امت کو بتلایا. امت کے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں چھوڑا کہ جہاں ان کو رہبری کی ضرورت تھی اور وہ نہ دی گئی ہو. لیکن قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی حفاظت ایک بہت اہم معاملہ تھا، اس کی اہمیت کو سب سے پہلے اس امت کے افراد نے سمجھا، اور وہ طبقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا. اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم میں فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے نبی، ہم نے اس کتاب کو، اس نصیحت کی کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کر کے صاف صاف بیان کر دیں کہ ان کے رب کے پاس، ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا نازل ہوا ہے. لوگوں کو نہیں سمجھے گا کیا قرآن کی آیات کے معنی ہیں جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و عمل سے نہیں سمجھائیں. قرآن کریم کی تفہیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا، آپ پر ذمہ داری ڈالی گئی. اس لیے یہ بات لازم ہے کہ قرآن کریم کو اگر حدیث سے ہٹ کے کوئی سمجھنے کی کوشش کرے، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، چاہے احکام کا معاملہ ہو، آدمی یقینی طور پر غلطی کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی قرآن کو سمجھانے میں صرف کر دی. آپ قرآن کے پہلے مفسر تھے، تفسیر بیان کرنے والے، جو اللہ کی طرف سے منتخب تھے، اللہ نے آپ کو اپوائنٹ کیا تھا، آپ اللہ کی طرف سے قرآن کے سمجھانے والے مقرر تھے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ، اے نبی تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتلائیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا نازل ہوا ہے، قرآن کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس کی آیات کے معنی کیا ہیں، آپ بتلائیے لوگوں کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، آپ کی بات اللہ کی بات کے ساتھ ساتھ محفوظ رکھنا ضروری تھا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیات کے الفاظ کا حفظ کر لینا امت کے لیے مقصود نہیں تھا، بلکہ قرآن کریم کی آیات کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کے معنی جن کو عقیدہ و عمل کے لیے بنیاد بنایا جائے اس کا محفوظ رکھنا بھی ضروری تھا. ضرورت تھی کہ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی تشریح کو، ایکسپلینیشن کو، کمنٹری کو بھی محفوظ رکھا جائے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول عمل میں تھا. مزید اللہ تعالیٰ نے مستقل حکم اس بات کا دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات دے اسے لے لو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورۃ الحشر میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تم کو دے اسے لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، جو کچھ تم کو رسول دے اسے لے لو. یہ خطاب امت کے اس پہلے طبقے کے لیے خصوصی طور پر تھا جو رسول کی تعلیمات کا مخاطب تھا، پہلا طبقہ جو پہلی مرتبہ رسول کی باتیں سن رہا تھا. اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں امت کے اس پہلے طبقے نے، جن کو ہم اصحاب الرسول کہتے ہیں، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، انہوں نے حق ادا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننے اور ان کو مان لینے کا. اس پہلے طبقے نے اپنے اوقات کو صرف کیا، اپنی زندگی کو وقف کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے جمع کرنے میں. قرآن تو امت میں حفظ ہوتا ہی تھا، بچہ، بڑے، مرد، عورت قرآن کریم کی آیات کو حفظ کرتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے محفوظ رکھنے کی مہم میں مسلسل اپنے اوقات کو وقف کیے ہوئے تھے. 70 کے قریب صحابہ تھے جو صفہ کے چبوترے پر رہا کرتے تھے، جن کے پاس نہ ڈھنگ کے کپڑے تھے نہ کھانے کے لیے کافی غذا تھی، وہ اسی قلت طعام اور اسی قلت منام کو ساتھ میں لیے ہوئے کم کھانا، کم سونا، کم پہننا اور اللہ کے دین کو پوری طرح سے اختیار کرنا اس پر عامل تھے. یہ وہ طبقہ تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کا قول ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے 70 کو اس طرح سے دیکھا ہوں کہ ان کے پاس ڈھنگ سے لباس نہیں تھا جو اپنے بدن کو ڈھانپ سکے، وہ ہمیشہ اپنے کپڑوں کو اس طرح سے پکڑے رہتے تھے کہ کہیں کھل نہ جائے. اس طرح سے قلت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کو گزار دیا، لیکن مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک چیز بھی ہم سے چھوٹ نہ جائے. آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کے وقت صحابہ کا کیا معاملہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں اور آپ کے وضو کے قطرے، پانی کے قطرے وضو کرنے سے زمین پر گر رہے ہیں، لیکن زمین پر کیا گریں گے، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرے جو زمین کی طرف جا رہے تھے زمین پر گرنے سے پہلے اس کو لے کر اپنے بدن پر، اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے جسم پر مل دیتے. جو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطروں کی اتنی تعظیم کرتے ہوں، آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کی کتنی تعظیم کرتے ہوں گے. اسی لیے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی باتیں جمع کرنے کے بہت زیادہ حریص تھے. صحابہ میں سے بہت بڑا طبقہ ایسا تھا جس نے اپنے پورے وقت کو وقف کر رکھا تھا. کچھ لوگ ایسے تھے جن کے لیے تجارتیں بھی ذمہ داریاں تھیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ کوئی آدمی پڑوسی ان کا تھا، انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں رہوں گا، ایک دن تم رہنا، جس دن میں رہا میں جو کچھ سنوں گا تم کو بتاؤں گا، جس دن تم رہو گے اس دن جو کچھ تم سیکھو گے مجھ کو سکھانا. اس طرح سے باری باری مقرر کیوں کی تھی، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلسوں میں جو دین کی بات ہوتی ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات، آپ کی تعلیمات، اس سے ہم محروم نہ رہ جائیں. ایک دوسرے سے حدیثوں کا تذکرہ ہوا کرتا تھا، حدیثوں کو سنتے تھے، سناتے تھے. دین کے معاملات میں، قرآن کی آیات میں سمجھنے میں جب مشکل پیش آتی تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے اس سلسلے میں جو تم ہم کو بتا سکتے ہو. ایک ایک حدیث کے لیے صحابہ سفر کرتے تھے، لمبے لمبے سفر، ایک ایک مہینے کے سفر ایک ایک حدیث کے لیے کیا کرتے تھے. یہ پہلا طبقہ تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کی قدر کی، اور یہی وہ طبقہ ہے جو اسناد میں سب سے اونچے افراد ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جن کے بغیر حدیث امت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا، جس نے حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سنبھالا اور اس کو حفاظت کے ساتھ امت کے اگلے افراد تک پہنچا دیا تاکہ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے اور اللہ کی کتاب کے بارے میں پچھلی کتابوں میں جو بات ہو گئی وہ بات نہ ہو۔ پچھلی کتابوں میں کیا ہوا؟ اللہ کی کتاب میں لوگوں نے اپنی طرف سے اضافے کر دیے اور اس کو کتاب کا حصہ بنا دیا، لوگوں نے جو سمجھا اس کو تشریح کے طور پر کتاب ہی پر لکھ دیا، تورات پر لکھا، زبور پر لکھا، انجیل پر لکھا، انہوں نے جو باتیں سمجھی اپنی طرف سے بریکٹ جمع کر دی۔ ایک دور کے بعد میں وہ بات جو لکھنے والوں کی تھی بعد والوں کی تھی، اللہ کا کلام نہیں تھی، وہ اللہ کے کلام کا حصہ بن گئی۔ اس طرح سے انسان اور رب کا کلام آپس میں اس طرح سے مل گیا کہ دونوں میں فرق کرنے کا کوئی پیمانہ باقی نہیں رہا۔ قرآن کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ میں یہ نہ ہو، صحابہ نے خاص طور سے اس کا اہتمام کیا۔ ایک طرف قرآن کے حفاظ تھے، اس کو مصحف میں لکھا جاتا تھا، محفوظ رکھا جاتا تھا، خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے قرآن کے بالکل پکے نسخے، جو معتبر نسخے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معتبر قاریوں کے جو آپ سے سیکھنے والے لوگ تھے، یہ پکے اعتماد والے لوگ تھے، ان سے قرآن کو جمع کروایا۔ دوسری طرف حدیثوں کے بارے میں بھی صحابہ نے احتیاط کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کہ آپ کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، آپ ناک کیسے صاف کرتے تھے، آپ کروٹ لیتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، آپ استنجا کے لیے جاتے تو کیا پڑھتے، باہر آ کے کیا پڑھتے، آپ مٹی سے ہاتھ دھوتے تھے، آپ وضو کرتے تو آپ نے کس کس طرح سے وضو کیا ہے، پہلے آپ نے ایک ایک مرتبہ بھی دھویا، دو دو مرتبہ بھی دھویا، تین مرتبہ بھی آزا کو دھویا، اسی طرح سے آپ نے کس طرح سے وضو کیا، کس طرح سے آپ نے حج کیا، نماز پڑھی، آپ نے کیسے روزہ رکھا، گھر کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات امہات المؤمنین بیان کرتی تھیں، اور باہر کے واقعات میں سفر کے واقعات آپ کے ساتھ سفر میں رہنے والے محفوظ رکھتے تھے، اور آپ کے ساتھ حبر کے واقعات مسجد نبوی میں، بازاروں میں، راستوں میں آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے صحابہ محفوظ رکھتے تھے۔ کوئی پہلو آپ بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا ہے جو چھپا ہوا ہو؟ کوئی پہلو چھپا ہوا نہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے کی شخصیت ہے، لیکن آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے سامنے ہے۔ گھر کی زندگی سامنے ہے، بیویوں سے سلوک سامنے ہے، پڑوسیوں کا معاملہ، دعوت کا معاملہ، ایک جج ہونے کی حیثیت سے، حاکم ہونے کی حیثیت سے، جنگ کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، امامت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، گھر کی عبادت، مسجد کی عبادت، سفر کی عبادت، حبر کی عبادت، اب بتائیے کیا ہے؟ کوئی تاریخ کی ایسی شخصیت بتلائیں جس کی زندگی کے اتنے معاملات اتنی حفاظت کے ساتھ اور اتنی باریکی کے ساتھ جمع کیے گئے ہوں۔ آج کے اس دور کی جس میں کمیونیکیشن کے معاملات اتنے بڑے ہوئے ہیں اور میڈیا اتنا زیادہ آج پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے، خاص طور سے مشہور آدمی کے، لیکن کوئی ایسا مشہور سے مشہور آدمی جو آج دنیا میں مشہور ترین انسان ہو، اس کی زندگی کے پہلوؤں کے بارے میں کون کتنا جانتا ہے، کتنا محفوظ ہو چکا ہے، اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، کھانا پینا کیا ہے، کتنا محفوظ ہے؟ اکثریت نہیں جانتی ہے، اس کے قریب والے بھی بہت ساری باتیں نہیں جانتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات اور آپ کے ایام، آپ کی زندگی کے احوال پوری طرح سے محفوظ ہیں۔ کئی کئی ضخیم کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ مسند احمد ایک حدیث کی کتاب ہے، آپ ایک ہی مثال لے لیں، مسند احمد میں 27, 28, 29 ہزار حدیث ہیں، علماء نے اس کو گنا ہے تو 29 ہزار کے قریب حدیثیں مسند احمد میں ایک کتاب ہے۔ ایسی کئی کتابیں ہیں جس میں ہزاروں حدیثیں موجود ہیں۔ اب بتائیے، یہ جو چیز ہوئی ہے یہ کتنی قیمتی چیز ہے جو امت کے ان قیمتی افراد نے انجام دی ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی جس کو ادا کرنا، جس کو پورا کرنا معمول انسان کا کام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان افراد کو چنا تھا، اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے قلوب پر نگاہ ڈالی تو سارے بندوں میں سب سے پاک اور سب سے اچھا قلب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو پایا. آپ کا دل سب سے اچھا تھا, اللہ نے آپ کو چن لیا اپنی رسالت کے لیے, آپ کو نبی اور رسول بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کی دلوں کو دیکھا تو ان میں سب سے بہترین قلب, سب سے بہترین دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پائے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا. یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام معاملات کو محفوظ کر کے امت تک پہنچا دیا. یہ بہت قیمتی چیز تھی جس کو امت تک پہنچایا گیا, لیکن بعد میں امت میں دھیرے دھیرے دھیرے تنزل آیا تو نبی کی تعظیم باقی رہ گئی, نبی کے اقوال کا اہتمام باقی نہ رہا. حدیثیں پڑھی جانے لگی لیکن حدیثیں بطور تبرک پڑھی جانے لگی. کہیں قحط پڑ گیا ہے, کہیں مسائل آ گئے ہیں, کہیں وبا پھیل گئی ہے, تو بخاری کا ختم کر لو, حدیثوں کا ختم کر لو. اس طرح کا دور آ گیا ہے. بعد کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پس پشت ڈال کر دوسروں کی باتوں کو زیادہ تعظیم سے دیکھا جانے لگا. دھیرے دھیرے لوگوں میں اس خیال پیدا ہوا کہ بھائی حدیثیں ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں, حدیثیں ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں, حدیثیں سمجھنا بہت علم کی بات ہے. لیکن اس کی آڑ میں دین کی ایک نئی شکل بنائی گئی, اور کئی افراد جو امت کے اہل علم تھے ان کو بھی خبر نہیں تھی کہ ہمارے بعد ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے کہ نبی کے مقابلے میں ہماری باتوں کو رکھا جائے گا. امت کے افراد جنہوں نے اپنی زندگی پوری صرف کر دی چیختے چلاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں ہماری بات آئے تو اس کو دیوار پر دے ماں, جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسی ندا کے ساتھ اپنی زندگی کو ختم کیا, ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکہ بعض اوقات اللہ کے حکم کے مد مقابل رکھا جانے لگا. یہ بات کا تنزل کا دور ہے. میں بہت سرعت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. علماء کا ایک طبقہ ہمیشہ ایسا باقی رہا جس نے کہا نہیں, ہم کسی کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ترجیح نہیں دیں گے. ایک طبقہ ہمیشہ ایسا رہا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا سیکھنا سکھانا, اس کو سیکھنے کے لیے سفر کرنا, اس کو سکھانے کے لیے سفر کرنا, ان حدیثوں کو محفوظ رکھنا, ان حدیثوں میں انسانوں کی طرف سے دوسری ملاوٹوں کو دور کرنا, حدیثوں کے بارے میں حدیث بیان کرنے والوں کی زندگی کو جانچ کر معتبر باتوں کو لینا اور ملاوٹی باتوں کو چھوڑ دینا, اور لوگوں کو اس سے متنبع کرنا جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیا, ایک طبقہ امت میں ہمیشہ ایسا رہا. اسی طبقے کو اصحاب الحدیث کہتے ہیں, اسی طبقے کو اہل الحدیث کہتے ہیں, اسی طبقے کو اصحاب الاثر کہتے ہیں, اسی طبقے کو اہل السنت والجماعت کہتے ہیں. یہی وہ طبقہ ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو رہنما بنایا. یہی اہل حدیث ہیں. اہل حدیث کے بارے میں غلط فہمی یہ ہے کہ اہل حدیث اب بعض لوگ, ہر آدمی کو اللہ نے مفت میں منہ دیا ہے جو چاہے کہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اہل حدیث انگریزوں کی پیداوار ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے ہندوستان میں, تو ابھی کے ہیں اہل حدیث, ابھی پیدا ہوئے ہیں, انگریز ہندوستان میں تھے, جاتے جاتے ایک فرقہ پیدا کر کے گئے جو سارے مسلمانوں کے لیے مصیبت بن جائے, تو انگریز اپنے پیچھے اپنا نائب چھوڑ گئے. تو یہ کون ہے؟ یہ اہل حدیث ہے. ان کی کوئی تاریخ نہیں, ان کی کوئی مسجد نہیں, ان کی کوئی تاریخ نہیں, ان کا نام تاریخ میں نہیں. کسی نے کہا کہ حدیث جو ہے یہ شیطان نے اپنی دبر میں اپنی دم داخل کی اور انڈے دیے, اور شیطان نے جو انڈے دیے, دکھایا بعض لوگوں نے, اس میں سے ایک انڈا جو تھا اس کا نام کیا تھا؟ حدیث. اس میں سے ایک بچہ نکلا شیطان کا, اس کا نام کیا تھا؟ حدیث. یہ اسی حدیث کی اولاد ہے, نعوذ باللہ. اہل حدیث کون ہیں؟ اسی شیطان کی اولاد ہے. کسی نے کہا انگریزوں کی پیداوار ہے, کسی نے اس سے پرانا بنا دیا شیطان کی پیداوار ہے, اور کسی نے جس کے جی میں جو آئے کہا. بعض بہت ہی مہذب لوگ تھے, انہوں نے کہا اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں, بس محدثین کو اہل حدیث کہتے ہیں. اس کا تعلق منہج سے نہیں ہے, اس کا تعلق اصولوں سے نہیں ہے, اس کا تعلق فقہ سے نہیں ہے, اس کا تعلق مسائل سے نہیں ہے. اہل حدیث کچھ لوگ تھے جو حدیث سنتے تھے, سناتے تھے, بس حدیث کے نقل کرنے والوں کو اہل حدیث کہتے ہیں, محدثین کو اہل حدیث کہتے ہیں. ہر ایک نے اپنے جی میں جو آیا وہ کہا. کیا اہل حدیث نئے لوگ ہیں؟ کیا اہل حدیث ایسے ہیں جو وکٹوریا کے زمانے میں پیدا ہوئے؟ وکٹوریا جو یہاں کی حکمران تھی انگلستان کی, انگریزوں کے دور میں جب انگریز ہندوستان میں تھے, کیا اہل حدیث اس دور کی پیداوار ہیں؟ کیا اہل حدیث کی کوئی تاریخ نہیں؟ یہ نام کیا اسی صدی کا ہے یا 100 سال پرانا ہے یا 200 سال پرانا ہے؟ اہل حدیث کو کوئی نام ملا نہیں تو انگریزوں سے اس کو رجسٹر کروایا، تو کیا یہ انگریزوں کا دیا ہوا نام ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ کس کا نام ہے؟ کیا تاریخ میں یہ نام پہلے آیا ہے؟ کون اہل حدیث تھے، کون نہیں تھے؟ یہ ایک بہت بڑا تاریخی سوال ہے، اس کا جواب تلاش کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی کوئی بات کہے اور وہ بات جھوٹا الزام ہو، تو ضروری ہے کہ سچے کے پاس اگر سچ بات ہے اور حقائق ہیں، دلائل ہیں، تاریخی شواہد ہیں، تو ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ ہمارے لیے، ہم کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو ہم ایسا منہ توڑ جواب دیں کہ اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے، ہم یہ نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ٹھنڈے ذہن سے غور و فکر کرنے والا آدمی ہماری بات کو سنے، اور اگر کسی نے اس کو مس انفارمیشن دی ہے، غلط معلومات اس تک اگر پہنچی ہے، تو وہ اپنی پچھلی ملی ہوئی معلومات پر غور کرے اور دیکھے کہ جو بات ہم بیان کر رہے ہیں وہ حقیقت کے اعتبار سے کتنی صحیح ہے۔ اس بات کا کہ کیا اہل حدیث نئے لوگ ہیں یا پرانے ہیں، اور پرانے ہیں تو کتنے پرانے ہیں، ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات، اہل حدیث کے اصول کیا یہ علماء کی شان میں گستاخی ہیں؟ کیا یہ اماموں کو نہیں مانتے ہیں، یا اماموں سے ہٹ کے ان کا کوئی نیا مسلک ہے؟ کیا اماموں میں اور ان میں آپس میں زمین آسمان کا فرق ہے؟ امام جس راستے پر تھے، کیا یہ ان راستوں کو چھوڑے ہوئے ہیں؟ 4 امام جو ہیں آپ جانتے ہیں، امام ابو حنیفہ، اسی طرح سے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ، یہ اتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، یہ 4 امام گزرے ہیں، یہ اہل حق میں سے ہیں، یہ اچھے علماء ہیں، ان کی تعلیمات کیا تھی اور اہل حدیث ان سے ہٹ کے کیا سکھاتے ہیں؟ کوئی نیا دین بنایا ہے؟ اس بارے میں بڑے بڑے علماء کا کیا کہنا ہے؟ اس لیے کہ جو لوگ ہم کو بہت ساری باتیں سناتے ہیں، وہ یہ بھی دیکھیں کہ جن علماء کو یہ خود مانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جب گھر کے بڑوں کی بات سامنے ہو تو بچوں کی سنی نہیں جاتی ہے، اسی لیے ہم گھر کے بڑوں کی بات آج سامنے رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ جو لوگ اہل حدیث کے بارے میں اپنی زبان کو خراب کرتے ہیں اور اسی طرح سے اپنی آخرت کو بھی خراب کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اہل الحدیث یہ نام بھی پرانا ہے اور ان کا منہج بھی پرانا ہے، اور یہی منہج ایسا ہے کہ جو اماموں کا بھی تھا، اور یہی منہج ایک مسلمان کا بھی ہونا چاہیے، یہی منہج صحابہ کا بھی تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں حقائق کی روشنی میں کہ یہ کتنی صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے مسلک کے مطابق حدیثیں جو تم کو ملیں وہ لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی چاہت کے مطابق جو حدیثیں نبی کی بات تم کو ملے وہ لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم قرآن لے لو حدیث چھوڑ دو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ جو کچھ تم کو دیں وہ لے لو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات دیں لے لو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قرآن کی آیات کی تفسیر دیں اسے لے لو، حدیثیں دیں لے لو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو مال غنیمت میں سے کچھ دیں اسے بھی لے لو، جو دیں اسے لے لو، اگر ذمہ داری دیں اسے لے لو۔ وما آتاکم الرسول فخذوه، جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو، اور جس سے تم کو منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کا تسلیم کر لینا، قبول کر لینا، ان پر ایمان لانا اور ان کے تابع اپنے قلب و عمل کو بنانا لازم قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کر دیا ان سے بچنا لازم قرار دیا۔ اسی طرح سے نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، بلکہ آپ کا حکم اور آپ کی سنتیں، آپ کی عملی زندگی کی جو بھی باتیں ہم کو ملتی ہیں ان کا تسلیم کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، جس کو ہم کہیں گے کہ آپ کا حکم ماننا اور اسی طرح سے آپ کی سنتوں کی اتباع کرنا، یہ بھی امت پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہیے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت رکھے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور مزید تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کر دے گا. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تو بڑا مغفرت کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کی زندگی میں جو آپ کے اعمال تھے, آپ کی سنتوں کی اتباع, اس کا اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ نبی کی اتباع کرو گے, نبی کی سنت کی اتباع کرو گے, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. اے نبی آپ یہ بھی کہیے کہ اللہ کی فرما برداری کرو, اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو, اور اگر یہ منہ موڑ لیں, اگر یہ پیٹ پھیر کے چل دیں, اگر یہ آپ کی بات کو تسلیم نہ کرے, اگر آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیں فإن اللہ لا يحب الكافرین, تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے. پہلی آیت میں بتلایا گیا کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے, دوسری آیت میں بتلا دیا کہ اللہ کس سے محبت نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیں غور کریں, پہلی آیت میں کیا بتلایا, اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. نبی کی اتباع میں محبت بتلائی گئی, اور نبی کی بات ماننے سے انکار کر دے, اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انکار کر دے تو ایسے سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا ہے. زندگی میں سب سے بڑا مقام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ہونا چاہیے, اس لیے کہ رسول اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں, رسول اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. اہل حدیث کا کیا منہج ہے؟ اہل حدیث کا یہی منہج ہے کہ اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانی جائے. جب واضح ہو جائے کہ اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے فلاں کی ماں باپ کی بات ٹکراتی ہے, استاد کی بات ٹکراتی ہے, علماء کی بات ٹکراتی ہے, اماموں کی بات ٹکراتی ہے, سماج کی بات ٹکراتی ہے, دل کی بات ٹکراتی ہے, عقل اور سائنس کی بات ٹکراتی ہے, تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں اور اس سے ٹکرانے والی بات کو نہیں مانتے. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں کھوٹ نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات میں کوئی نقص, کوئی عیب, کوئی جھوٹ, کوئی دھوکہ, کوئی علم کی کمی نہیں ہے, اللہ اس کے رسول کی بات سچی ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. اس لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سیکھنا, سکھانا, سمجھنا, سمجھانا اور اس پر عمل کرنا, یہی اصحاب الحدیث کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو علماء کا فہم ہے اور علماء نے جو کچھ قرآن و سنت میں غور کر کے مزید نکات نکالے ہیں اور گہری باتیں بتلائی ہیں, اس کا ہم انکار نہیں کرتے. اس کو یاد رکھیں, کوئی آدمی کہہ رہا ہے ہم علماء کو مانتے ہی نہیں, کیوں؟ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں, یہ مطلب ہے نہیں, بلکہ ہم کو بتلایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے, چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علماء کی قدر نہ کرے. وَلَا يَعْرِفُ لِعَالِمِنَا حَقًا, وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے عالم کا حق نہ جانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی تعظیم کی تعلیم امت کو دی ہے. ہم علماء نے جو کچھ کوششیں کی ہیں قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے, جو کچھ باتیں مزید امت کو بتلائی ہیں, ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں, اس کو قبول کرتے ہیں, ہم علماء کی حقارت نہیں رکھتے ہیں, ہم ائمہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں, ہم اماموں کو برا نہیں کہتے ہیں, ہم اماموں کی باتوں کو رد نہیں کرتے ہیں. لیکن ہمارا اصول یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سے کسی کی بھی بات ٹکرائے تو ہم لیں کس کی, چھوڑیں کس کو, یا تو امام کی بات کو چھوڑے گا یا تو امام الانبیاء کی بات کو چھوڑے گا, دو میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کسی کی بات ٹکرائے تو کس کی بات کو لے گا, سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے چھوڑے گا کس کو. تو اہل الحدیث اصحاب الحدیث کا منحج یہ ہے کہ ہم رسول کو نہیں چھوڑ سکتے, رسول کی بجائے کسی اور کو چھوڑ دے مسئلہ نہیں, رسول کو چھوڑیں گے تو جائیں گے کہاں پہ؟ قیامت کے دن اگر کسی کو حوض کوثر ملے گا تو وہ اسی کو ملے گا جس نے اپنی زندگی کو سنتوں سے معمور کیا تھا, جنہوں نے رسول کو چھوڑ کے بدعتیں ایجاد کی تھی ان کو حوض کوثر سے پینے نہیں ملے گا. جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات پر کسی اور کی بات کو ترجیح دی وہ کیسے رسول کو سب سے بڑا مرتبہ دینے والے ہیں, وہ کس کو بڑا مرتبہ دیے ہوئے ہیں؟ یہ کسی اور کو بڑا مرتبہ دیے ہوئے ہیں. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سب سے اعلیٰ و اعلیٰ مانتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا مانتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی سب سے اونچا مانیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت منوانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین کی باتیں منوانے آئے تھے اور لوگوں کو اس کو سمجھانے آئے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تعظیم سب کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ اہل الحدیث کا منہج ہے، یہی اہل الحدیث کا منہج ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ اہل الحدیث نبی کو مانتے علماء کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے۔ پھر ہمارے مدارس کہاں سے آ گئے، ہمارے یہاں علماء کہاں سے آ گئے، ہمارے یہاں پر لوگ علماء سے پوچھتے ہیں، علماء کو ہم مانتے ہیں لیکن کسی عالم کی بات صاف طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرائے، قرآن و سنت سے ٹکرائے، تو بہت ہی احترام کے ساتھ اس عالم کو ہم نہیں چھوڑتے ہیں، اس عالم کی اس بات کو ہم چھوڑتے ہیں۔ جیسے ماں باپ ہم کو کوئی غلط بات کہیں، چھوڑ دیتے ماں باپ کو، آج میں جا رہا ہوں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیوں غلط بات کہیں؟ نہیں، ان کی وہ بات چھوڑ دیتے ہیں لیکن ان کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو اسی طرح سے علماء، ان کی وہ بات ہم چھوڑ دیتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے، لیکن علماء کی تعظیم ہم پھر بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر عالم سے کسی نہ کسی مسئلے میں غلطی ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث، ایک صاحب تو کہنے لگے حدیث جنگل ہے۔ اب معلوم نہیں کیا سوچا اور کیا کہا، بڑے عالم ہیں اور مناظر مانے جاتے ہیں، ہندوستان کے مناظر اسلام مانے جاتے ہیں، انہوں نے کہا حدیث جنگل ہے۔ کیوں جنگل ہے بھائی؟ کہا حدیث میں جو جائے گا حیران اور پریشان ہو جائے گا، حدیث کے جنگل میں جائے گا حیران ہو جائے گا۔ پھر کہنے لگے ایک مرتبہ کتاب میں، کہنے لگے بھائی حدیث آگ ہے۔ کیوں آگ ہے؟ آگ اس لیے ہے، کہا دیکھو جیسے آگ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے روٹی بنانے وغیرہ وغیرہ میں، آگ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے لیکن آگ پر چلا نہیں جاتا ہے، تو ایسے حدیث سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، حدیث پر چلا نہیں جاتا ہے۔ اب بتائیے، ایسی باتیں ہیں، یہ شاعروں کی مجلس میں چل جائے گی لیکن سمجھدار لوگوں کی مجلس میں چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ قرآن و سنت کی مجلس میں یہ بات نہیں چلے گی۔ یہ زبانی جمع خرچ ہے اور یہ عقل مندی ہے، یہ لاجک وغیرہ استعمال کر کے الفاظ سے کھیل کے لوگوں کو پاگل بنانا ہے۔ آپ بتائیے، حدیث روٹی سیکنے کے لیے ہے؟ حدیث آدمی اپنی جو ہے پیٹ بھرنے کے لیے آگ کی طرح حدیث کو استعمال کرے اور حدیث پر چلے نہیں؟ آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے حدیث کو آگ کی طرح بتلایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے ساتھ جس کے ساتھ مجھ کو بھیجا گیا ہے، اس علم کی مثال بارش کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے وحی والا علم، اس کو بارش کی طرح بتلایا، یہ صاحب اس کو آگ کی طرح بتلا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے لوگوں کو کہا جاتا، تم کو کیا حدیث سمجھتی ہے؟ حدیث سمجھنا ہو تو غلام مدرسے میں آؤ۔ تم کو کیا حدیث سمجھتی ہے؟ حدیث تو فقہا کو سمجھ میں آتی ہے، تم اہل حدیث نام کیوں ہو؟ تم کو حدیث نہیں سمجھتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، حدیث کے سمجھنے کے سب سے زیادہ حقدار اور لائق وہی ہیں جن کو اصحاب الحدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کو توڑ مروڑ کے اپنے معنی نکالنا، زبردستی کے میننگ اس میں سے وہ نکالنا جس کی گنجائش اس میں نہیں ہے، اس کا معنی حدیث کا فہم نہیں ہے۔ آدمی حدیث کا کچھ بھی مطلب لے لے اپنے مسلک کے اعتبار سے، اس کو حدیث سمجھنا نہیں کہتے ہیں، اس کو حدیث میں تحریف کرنا کہتے ہیں، حدیث میں تحریف کرنا کہتے ہیں۔ تو کیا حدیث کا سیکھنا ضروری ہے یا نہیں، اور اس کے سیکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث سیکھیں یا نہ سیکھیں، اس بارے میں آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل علم کا کیا کہنا ہے۔ جو آج سے ہزار سال پرانے علماء ہیں، انہوں نے حدیث کے سیکھنے کے بارے میں کیا باتیں کہی ہیں؟ مثال کے طور پر سفیان الثوری ہیں، میں ان کے ساتھ ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ بھی بتاتے چلتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ وکٹوریا کے زمانے کی نہیں، بعض لوگ یہ کہیں گے یہ تو وکٹوریا کے زمانے کے تھے، کیونکہ اہل حدیث بھی وکٹوریا کے زمانے کے ہیں، تو جو ان کے فیور کی بولے وہ بھی وکٹوریا کا اسسٹنٹ ہوگا؟ نہیں، بلکہ کون لوگ ہیں آپ دیکھیے۔ سفیان الثوری یہ بہت بڑے محدثین میں سے ہیں اور ان کی پیدائش 97 ہجری کی ہے اور وفات 161 ہجری کی ہے، ابھی 14th-15th صدی چل رہی ہے، یہ ابتدائی دور میں ہیں، یعنی 97 میں یہ پیدا ہوئے اور 161 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ما اعلم علی وجہ الارض من الاعمال افضل من طلب الحديث لمن اراد به وجه الله. زمین پر جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں, روئے زمین پر جتنے بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں, ان میں حدیث کی طلب سے بہتر کوئی عمل میرے نزدیک نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کی نیت اخلاص والی ہو, وہ اسے اللہ تعالی کی رضا چاہتا ہو. اللہ کی رضا کے ساتھ حدیث کا طلب کرنا میرے نزدیک زمین پر کیے جانے والے تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے. کون کہہ رہا ہے؟ سفیان الثوری. وہ یہ نہیں کہہ رہے حدیث سے دور بھاگو, فقہ کے پیچھے بھاگو, وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے حدیث کا طلب کرنا روئے زمین پر کیے جانے والے اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے. شرط یہ ہے کہ آدمی کی نیت صحیح ہو. کیوں ایسا؟ نماز سے بھی افضل. اب بتائیے نماز کا صحیح ہونا کس چیز پر موقوف ہے؟ آدمی اپنے دل سے کسی بھی طرح سے الٹی سیدھی نماز پڑھ لے ہو جائے گی؟ نہیں. نماز کا صحیح ہونا بھی حدیث پر موقوف ہے. جب تک کہ حدیثوں میں دیکھے گا نہیں, جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سیکھے گا نہیں, اس کی نماز بھی مقبول نہیں ہوگی. اور سیکھے بغیر منمانی نماز اگر پڑھتا ہے تو بجائے ثواب کے وہ اس کے لیے گناہ کا ذریعہ بنے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وصلوا کما رأیتمونی اصلی, تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. تو معلوم ہوا کہ تمام اعمال کی صحت موقوف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. جب تک کہ سنت معلوم نہیں ہے وہ عمل صحیح کیسے ہوگا؟ دل سے کچھ بھی کرے گا عمل مقبول نہیں ہوگا. سنت کا علم ضروری ہے, اور سنت کا علم حاصل کہاں سے ہوگا؟ سنت کا علم حاصل ہوگا حدیثوں سے. اس لیے کہتے ہیں حدیث کا طلب کرنا میرے نزدیک تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے. حدیث کے لیے سفر کرنے کی فضیلت میں کیا بیان کرتے ہیں؟ ابراہیم ابن ادہم, ان کی وفات ہے 161 ہجری, 161 ہجری میں وفات ان کی ہے. کہتے ہیں ان اللہ تعالی یدفع البلاء عن هذه الامه برحله اصحاب الحديث. اللہ تعالی اس امت سے بلاؤں کو دفع کرتا ہے اصحاب الحدیث کے حدیث کے لیے سفر کرنے سے. اصحاب الحدیث کا نام آ رہا ہے, آپ سن رہے ہیں. کب کی کب کا زمانہ ہے یہ؟ یہ دوسری صدی ہے. آج چل رہی ہے 15ویں صدی, 1300 سال کا گیپ بیچ میں ہے, 1300 سال کا بیچ میں فاصلہ ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت سے بلاؤں کو ہٹاتا ہے کس عمل کے ذریعے سے؟ کن لوگوں کے عمل کے ذریعے سے؟ کہتے ہیں اصحاب الحدیث کے حدیث کی طلب میں چلنے کی برکت سے. اللہ کے نیک بندے حدیث کے حاصل کرنے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرتے ہیں, حدیثوں کو سیکھتے ہیں, تو ان کے اس سیکھنے کی برکت سے, ان کے سیکھنے کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امت سے بلاؤں کو دور کرتا ہے. خطیب البغدادی نے کتاب لکھی ہے, امام الخطیب البغدادی, یہ 5ویں ہجری کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے تاریخ بغداد نامی کتاب لکھی, تقریباً 25-26 جلدوں میں. یہ صرف بغداد کے راویوں کے بارے میں, اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کی وفات ہوئی تو سینے پر کتاب رکھی ہوئی تھی, لیٹے ہوئے تھے اور سینے پر کتاب کی, اسی حالت میں موت آئی ہے. بہت بڑے علماء میں سے گزرے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شرح اصحاب الحدیث, مستقل کتاب لکھ دی ہے شرح اصحاب الحدیث. اصحاب الحدیث, اصحاب الحدیث اہل حدیث, اصحاب الاہل کا ایک ہی معنی ہوتا ہے. اہل جنت آپ کہیں, اصحاب الجنہ کہیں, ایک ہی بات ہوتی ہے. تو اصحاب الحدیث اہل حدیث کا شرح, ان کی فضیلت کیا ہے, اس پر انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی جو 5ویں صدی کے ہیں. 463 میں ان کی وفات ہے, 392 میں ان کی پیدائش ہے. تو یہ کہتے ہیں, انہوں نے یہ سارے اقوال ذکر کیے ہیں. اسی طرح سے حدیث کے بیان کرنے کی فضیلت کے بارے میں وقیع, وقیع ان کی پیدائش ہے 129 ہجری اور 197 ہجری میں ان کی وفات ہے, یعنی دوسری صدی کے لیے. یہ کہتے ہیں لولا ان الحدیث افضل عندي من التصبیح ما حدثت, اگر حدیث کا بیان کرنا میرے نزدیک تسبیح سے, سبحان اللہ کہنے سے, ذکر کرنے سے, نماز پڑھنے سے بہتر نہیں ہوتا تو کبھی بھی حدیث بیان نہیں کرتا. یعنی کہ میرے نزدیک تسبیح جو ہے یہ نفل نماز کو بھی کہتے ہیں, اور اسی طرح سے ذکر کو بھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں میرے نزدیک ذکر یا نماز, نفل نماز سے بڑھ کے ثواب اگر حدیث بیان کرنے کا نہیں ہوتا تو میں کبھی حدیث بیان نہیں کرتا. کیوں؟ آپ سوچیں گے ایسا کیسے, نماز سے بھی بڑھ کے حدیث کا بیان کرنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بتائیے نماز کا پڑھنا ایک انفرادی عمل ہے جس کا نفع انسان کی اپنی ذات کے لیے، اگرچہ وہ لازم ہے، اگرچہ وہ ضروری ہے، لیکن حدیث کا بیان کرنا امت سے بدعت کو ختم کرنے اور سنت کو زندہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر حدیث جاننے والے حدیث بیان نہیں کریں گے تو عوام اپنے دل سے بدعتوں کو ایجاد کرے گی۔ دین کے اوپر چلنے کا جذبہ اگر علم سے محروم ہو جائے تو بدعتیں وجود میں آتی ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ دین پر چلنے کا جذبہ اگر علم سے محروم ہو جائے تو پھر بدعتیں ایجاد میں آتی ہیں، بدعتیں وجود میں آتی ہیں۔ اسی لیے حدیث کے جاننے والے حدیث بیان کرنا ان پر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ حدیثوں کو بیان کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر میرے نزدیک نفل نماز اور ذکر سے زیادہ افضل حدیث کا بیان کرنا نہیں ہوتا تو میں حدیث بیان ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح سے سلیمان الطیمی کہتے ہیں کن عند ابی مجلس، ابی مجلس کون ہے؟ یہ ان کی وفات ہے 106 ہجری، 106 ہجری۔ امام الشافعی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، 150 میں پیدائش امام الشافعی، 106 میں ان کی وفات ہو چکی ہے، 106 میں ان کی وفات بھی ہو چکی ہے۔ ابو مجلس کے پاس ہم تھے، وہ ہوا یحدثنا، اور وہ ہم سے حدیث بیان کر رہے تھے ابو مجلس۔ فقال رجل لو قرأتم سورة، ایک آدمی کا کاش کہ آپ قرآن کی کوئی سورت پڑھ دیں، کیا حدیث بیان کر قرآن پڑھو، قرآن کی کوئی سورت آپ پڑھتے ہمارے سامنے۔ فقال ابو مجلس من الذي نحن فيه بانقص الي من قراءه السوره، جو چیز ہم کر رہے ہیں یعنی حدیث کا تذکرہ، حدیث کا سیکھنا سکھانا، حدیث کا پڑھنا پڑھانا جو ہم اب کر رہے ہیں، میرے نزدیک قرآن کی سورت پڑھنے سے کم نہیں ہے، میرے نزدیک قرآن کی سورت پڑھنے سے کم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی سورت تلاوت ہے، لیکن قرآن کی سورت پر ایمان لانا، اس کے آیات میں سے عقائد اخذ کرنا، اس کی آیات سے احکام اخذ کرنا حدیثوں کے بغیر آدمی کرنے لگ جائے تو گمراہ ہو جائے گا۔ تو قرآن کے ساتھ حدیث کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ قرآن کا پڑھنا اگرچہ ضروری ہے، لیکن ہم جو حدیث کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ قرآن کی سورت پڑھنے سے کچھ کم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پڑھنا بہت اچھا ہے اور حدیث پڑھنا کچھ بھی اہم نہیں، دونوں ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا اس کے برابر ہے، اس سے کم نہیں۔ تو حدیث کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا امت کے پہلے طبقے میں اتنا اہم سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں مصیبت یہ ہوئی کہ لوگوں نے حدیث کو بس تبرک کے طور پر پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو صحابی ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تذاکر الحدیث فإن حیاته المذاکرہ، حدیث کا تذکرہ آپس میں کیا کرو، ایک دوسرے کو حدیثیں سنایا کرو تاکہ حدیثیں زندہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن حیاته المذاکرہ، اس لیے کہ حدیث کی زندگی کیا ہے؟ اس کا مذاکرہ ہے۔ تم حدیثوں کو بیان کرنا چھوڑ دو گے، سننا سنانا چھوڑ دو گے، حدیثیں مر جائیں گی، مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، لوگ حدیثیں بھول جائیں گے، حدیثوں کے تذکرے سے حدیثیں باقی رہیں گی۔ حدیث کی تعلیم اور اس کی تبلیغ کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبر اللہ من سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره، اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے، اس کے چہرے پر رونق رکھے، اس انسان کو خوش رکھے جو ہم سے حدیث کو سنے، ہم سے حدیث کو سنے اور اس کو محفوظ رکھے، یہاں تک کہ کسی اور تک اس کو پہنچا دے۔ فرب حامل فقہ الى من هو اقوى منه، اس لیے کہ بہت سارے حدیث کی حکمت کی بات کو لے کر جاتے ہیں لیکن ان سے زیادہ بہتر اور سمجھدار انسان تک اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، اور بہت سارے ایسے لوگ جو حدیث کے سن کر اس کو لے جانے والے ہوتے ہیں وہ اس کو گہرائی سے سمجھنے والے نہیں ہوتے۔ حدیث کو سن کر دوسروں سے بیان کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان ایک ایسے دوسرے انسان تک حدیث کو پہنچا دیتا ہے جو اس حدیث کو زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھ کر دوسروں کو اس حدیث سے بہتر رہبری دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے پہنچانے والے کو دعا دی، کیا دعا دی؟ نبر اللہ مرآن، نبر اللہ، نبر کہتے ہیں تر و تازگی کو۔ اس لیے اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. سفیان ابن عیینہ بہت بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں ما من احد یطلب حدیثا الا وفی وجهه نظرة, جو بھی اللہ کا بندہ حدیث کی طلب میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی رونق ڈال دیتا ہے, اس کے چہرے پر ایک قسم کی خوشی تازگی اور رونق ہوتی ہے. تو یہ سفیان ابن عیینہ کا قول ہے حدیث کی طلب کرنے والوں کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث کے لکھنے اور اس کے محفوظ رکھنے کا معاملہ کیا ہے. محمد ابن احمد ابن ابی الطلج اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں سألت احمد ابن حنبل, میں نے احمد ابن حنبل سے پوچھا قلت یا ابا عبداللہ ایہما احب الی, اے ابو عبداللہ, امام احمد سے, احمد ابن حنبل کو آپ جانتے ہیں چوتھے امام ہیں, چار اماموں میں سے امام احمد ابن حنبل ایک امام گزرے, ان سے پوچھا, کیا پوچھا, کہتے ہیں یا ابا عبداللہ ایہما احب الی, آپ کے نزدیک کون سی چیز زیادہ پسندیدہ ہے, الرجل یکتب الحدیث او یصوم ویصلی, ایک آدمی حدیثیں لکھے یہ افضل ہے, یا ایک آدمی نماز پڑھے روزہ رکھے, دونوں میں آپ کے نزدیک کیا پسندیدہ ہے, کون سا عمل آپ کو زیادہ پسند ہے؟ حدیثوں کا لکھ کے محفوظ رکھنا, ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرنا, یہ زیادہ افضل ہے, یا آپ کے نزدیک نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا یہ زیادہ افضل ہے؟ بتائیے امام احمد کا جواب دیکھیے کیا ہے. امام احمد نے جواب دیا یکتب الحدیث, حدیث کو لکھنا, حدیث کا لکھنا میرے نزدیک نفل نماز اور نفل روزے سے بھی زیادہ افضل ہے. اب ان کو تعجب ہوا, کہنے لگے قلت, میں نے کہا فمن اين فضلت كتاب الحديث على الصوم والصلاة, یہ آپ نے کیسے کیا, یہ آپ نے نماز اور روزے پر حدیث کے لکھنے کی فضیلت کہاں سے لیا ہے, آپ نے نماز اور روزے پر حدیث کے لکھنے کو کیسے مقدم اور افضل قرار دیا. امام احمد نے بہت ہی عمدہ جواب دیا اور یہی جواب آج ہمارا ہے. امام احمد نے کیا جواب دیا, کہتے ہیں لِأَلَّا قَالَ لِأَلَّا يَقُولَ قَائِل, تاکہ کوئی آدمی ایک زمانے میں ایسا نہ کہنے لگے کہ اِنِّي رَأَيْتُ قَوْمًا عَلَى شَيْءٍ فَاتَّبَعْتُ, میں نے اپنے پہلے لوگوں کو ایک عمل کرتے دیکھا بس میں بھی ویسے ہی کر رہا ہوں. حدیثیں جب لوگوں سے مٹ جائیں گی, حدیثیں ان کا لکھنا ان کا تذکرہ ایک امت سے ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہونا جب رک جائے گا تو لوگ دیکھا دیکھی عمل کرنے لگ جائیں گے. آج تم ایسے نماز کیوں پڑھتے ہو, بہت سارے مولوی صاحب ہیں, ایک مولوی صاحب ہمارے بھائی ہیں, وہ پہلے اہل حدیث نہیں تھے, اہل حدیث ہو گئے الحمدللہ. اب امام صاحب نے دیکھا یہ پہلے نیچے تھا اوپر کیسے آیا, اور ظاہر بات ہے ترقی سے ہر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے, یہ پہلے نیچے تھا اوپر کیسے آیا, بلایا اپنے کمرے میں خصوصی مہمان کے طور پہ اور پوچھا یہ آپ کب سے کرتے ہو, پہلے سے کرتے ہو, کہا نہیں ابھی ابھی کر رہا ہوں. اب امام صاحب نے پوچھا گیا کہ تمہارے ابا کیسے پڑھتے ہیں, عام طور سے بہت سارے بھائیوں کو اس کا تجربہ ہوگا ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے, کہ تمہارے ابا کیسے پڑھتے ہیں. اب یہ بھاگ گئے کہ کہاں گاڑی جانے والی ہے, اگر میں کہوں کہ ہمارے ابا نیچے ہاتھ باندھتے ہیں تو کہیں گے جب جیسے ابا کرتے ہو ابا کو چھوڑ کے دوسرا دن اختیار کرتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا فاتحہ بھی دیتے ہیں اور ہمارے پاس ابا جو ہیں درگاہ پہ بھی جاتے ہیں, امام صاحب جو تھے دیوبندی تھے, ان کا ہمارے ابا پاتے ہیں کہ ہم وہ بھی دیں, ہمارے ابا درگاہ پہ جاتے ہیں ہم درگاہ پہ بھی جائیں. باپ دادا کا دین اختیار کرنا یہ آپ بتائیے کیا یہ علم ہے, پھر نبیوں پر اللہ نے کیوں بھیجا, ہر قوم سے کہا جاتا اپنے باپ دادا کے دین پر چلو. امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ میرے نزدیک انفرادی عبادت سے بہتر یہ ہے کہ ایک انسان حدیث کو لکھ کر محفوظ کرے تاکہ اگلی نسل کو وہ حدیث ملے, اس کے قلب میں اس کے سینے میں حدیث اس کے ساتھ دفن نہ ہو جائے, وہ حدیث کو لکھے تاکہ اس کے مرنے کے بعد دوسروں کو بھی حدیث ملے, تاکہ اللہ یقول قائل انی رأیت قوما علی شیء فاتبعتهم, میں نے لوگوں کو دیکھا لوگ ایک عمل کر رہے تھے میں بھی عمل کر رہا ہوں, دیکھا دیکھی عمل امام احمد کو پسند نہیں تھا, انہوں نے کہا دیکھا دیکھی لوگ عمل نہ کر رہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی حدیثوں کا لکھنا اور ان کو محفوظ رکھنا اس عمل میں مصروف ہو جائے. یہ امام احمد کا قول ہے. اس قول کے بعد میں خطیب البغدادی اپنی کتاب شرف اصحاب الحدیث میں لکھتے ہیں، طلب الحدیث فی هذا الزمان افضل من سائر انواع التطوع. اس دور میں تو حدیث کا حاصل کرنا ساری نفل عبادات سے زیادہ افضل ہے. کیوں؟ لأجل دروس السنن وقبولها وظهور البدع واستعلاء اهلها. کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں سنتیں دھندلی ہو چکی ہیں اور غائب ہو چکی ہیں، چھپ چکی ہیں، لوگوں سے پردے میں ہو چکی ہیں، اور بدعتیں ظاہر ہو چکی ہیں اور بدعت والے غالب آ چکے ہیں. اس دور میں تو زیادہ ضروری ہے کہ سنت کا علم اور عام کیا جائے، حدیث کا علم اور طلب کیا جائے. کب کہہ رہے ہیں امام خطیب البغدادی؟ پانچویں صدی میں کہہ رہے ہیں، آج سے 800 سال پہلے کہہ رہے ہیں. آپ بتائیے، آج تو اور بھی بگڑا ہوا معاملہ ہے. آج تو ایک آدمی سنت پر عمل کرے تو پتھر اس کو آتے ہیں، تانے اس کو آتے ہیں، اور کیا کچھ سلوک اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. تو آج زیادہ ضرورت ہے کہ ایک طالب علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھے اور ان کو عام کرنے کی کوشش کرے. یہ تو اصحاب الحدیث کی برکت ہے کہ ہماری کتابوں میں دلیلیں، نماز کی کتاب ہو، روزے کی کتاب ہو، نکاح کی کتاب ہو، کچھ بھی کتاب ہو، ہر پیج سے آپ کو حدیث سے دلیل ملے گی. تو بیچارے کچھ لوگ ایسے جنہوں نے اہل حدیث کے رد میں کتابیں لکھی، تو کم سے کم مجبور ہو کر ان کو دلیلیں دینا پڑا. آپ بتائیے، پہلی کتابیں جو چلتی تھی اس میں دلیلیں آتی تھی نہیں، لیکن ابھی لوگ لکھ رہے ہیں، نماز پیغمبر مدینہ میں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، اور اس میں یہ دلیل. چلو کم سے کم دلیل دینے پہ تو آئے، اب ماننے پہ بھی آئے، دلیل دینا تو سیکھا. ورنہ ایک زمانے میں حدیث تو سمجھنے کی چیز ہے ہی نہیں. اچھا، ایک صاحب میرے پاس دیکھ رہا ہے، مولوی صاحب نے ان کو کتاب دی، وہ ہمارے بھائی، اللہ کا احسان ہے، وہ بھی آلے لے سے الحمدللہ، وہ کتاب لے کے آئے نماز پیغمبر. میں نے کہا پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجیے، وہ تو بعد میں بات کریں گے، ہاتھ کام باندھیں گے. پہلے یہ دیکھیے کہ اس کتاب میں آپ کو دلیلیں مل رہی ہیں، دکھائی دے رہی ہیں، حدیث، راوی اور ایسا اور ویسا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس سے پہلے جو لوگ کہتے تھے، عالم کہتے تھے، کہ حدیث سمجھنے جیسی چیز نہیں، تو یہ کیوں سمجھ رہا ہے؟ یعنی ہم حدیث بیان کرے تو نہیں سمجھتا ہے، اور آپ کے مولوی صاحب حدیث بیان کرے تو سمجھتا ہے. راوی کے بارے میں اگر ہم کلام کریں تو یہ بہت ہی علمی بات ہے، عوام کو اس میں کیوں ڈال رہے ہو، اور آپ کے مولوی صاحب اگر لکھیں تو اس کا مطلب پبلک کو سمجھتا ہے. تو چلو کم سے کم یہ بات تو یہ سارے مان رہے ہیں کتاب کے لکھنے والے کہ حدیث بھی سمجھنے کی چیز ہوتی ہے. اب یہ بات کی بات ہے، دیکھیں کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث صحیح نہیں ہے. پھر ایک ایک کر کے ہم نے حدیثوں کا جائزہ لیا، اصل کتابوں سے رجوع کیا، اور جو کچھ خیانت اس کتاب میں تھی اس کے دیکھنے کے بعد میں دل ان کا بالکل صاف ہوا. میں کہا یہ ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو سیدھا رستہ چاہیے. تو آج کم سے کم اہل حدیث کی برکت سے یہ تو ہوا کہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں جھوٹی ہی صحیح حدیثیں تو بیان کرنی شروع کی، جھوٹی ہی صحیح، ضعیف ہی صحیح. بچہ گرتے گرتے چلنا سیکھتا ہے، گرتے گرتے چلنا آتا ہے، چلو ضعیف ہی حدیث صحیح بعد میں سے بیان کریں گے. ایک وقت آئے گا کہ تمیز آئے گی، ایک وقت آئے گا کہ ان کو بھی تمیز آئے گی کہ نہیں ضعیف نہیں صحیح پہ چلنا پڑتا ہے، تب چلیں گے. کم سے کم حدیث تک تو آئے. تو حدیث کا بیان کرنا ہر دور میں ضروری ہے اور قیامت تک رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے. آپ نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض. میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دو کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اللہ کے نبی کی سنت، اور یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے آمین ہے. قیامت تک قرآن اور سنت الگ نہیں ہوں گے، قیامت تک ان کی ضرورت باقی رہے گی. گمراہی سے بچنے کے لیے قیامت تک کے لیے رہبر انسان کے لیے کتاب و سنت ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آدمی قرآن کے ساتھ سنت کا حدیث کا علم حاصل کرے. امام ابو داؤد کو تو آپ جانتے ہیں، امام ابو داؤد کی کتاب سنن ابی داؤد، یہ حدیث کی مشہور کتابوں میں سے ہے. سنن کی جو چار کتابیں ہیں ان میں سے ہے، چھ کتابیں جن کو سیاح ستہ کہتے ہیں، ہم کو تو بھی ستہ کہتے ہیں. یہ چھ کتابیں کون سی ہیں؟ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ, اس میں سے جو تیسرے نمبر کی کتاب ہے ابو داؤد سنن ابی داؤد, اس کے لکھنے والے امام ابو داؤد کہتے ہیں لو ابھی دیکھیے وکٹوریا نے ان کو کوئی رشوت دی تھی یا کیا کیا تھا, یہ کہتے ہیں لو لا هذه العصابه لن درس الاسلام یعنی اصحاب الحدیث الذين يكتبون الاثار. امام ابو داؤد کہتے ہیں اگر یہ گروہ نہیں ہوتا, اگر یہ جماعت نہیں ہوتی تو اسلام دھندلا ہو جاتا, اسلام کے نقوش دھندلے ہو جاتے, دھندلا کچھ ہو جائے تو صاف دکھائی دیتا ہے, سمجھنے میں غلطی کا امکان بڑھ جاتا ہے, غلطی بڑھ جاتی ہے. جو صاف نہیں دکھ رہا ہے تو دھندلا ہو گیا, دھندلا ہو گیا تو غلط سمجھ میں آئے گا. اسی طرح سے اگر یہ جماعت نہیں ہوتی, یہ لوگ نہیں ہوتے, کون لوگ کہتے ہیں یعنی اصحاب الحدیث, یعنی اصحاب الحدیث اگر نہیں ہوتے تو اسلام دھندلا ہو جاتا. الذین یکتبون الآثار یہ وہ لوگ ہیں جو آثار کو لکھتے ہیں, حدیثوں کو لکھنے والے اگر نہیں رہتے تو کیا ہو جاتا, اسلام دھندلا ہو جاتا. اسی طرح سے حدیث کی تحقیق اصحاب الحدیث نے اتنا ہی نہیں کیا کہ بس بوریا بھر کے حدیث جمع کرو, صحیح غلط سب جمع کرو, نہیں, اصحاب الحدیث نے ایک طرف تو حدیثوں کے لیے سفر کر کے حدیثیں جمع کی اور اسی کے ساتھ ساتھ ان احادیث کی تحقیق و تنقید کی, یعنی حدیث کس سے لے رہے ہیں, یہ آدمی معتبر ہے کہ نہیں ہے, اس نے جس سے لیا ہے وہ سچا تھا کہ نہیں تھا. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگوں کا سلسلہ جاتا ہے ہر آدمی کی زندگی کو چیک کیا کہ یہ آدمی معتبر تھا کہ نہیں تھا, تابعین ہی کے دور سے بلکہ صحابہ ہی کے دور سے اسماء اور رجال کا سلسلہ, اس کے علم کا اور تحقیق کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. اصحاب الحدیث نے حدیث کی تحقیق بھی کی تاکہ امت میں ایسا نہ ہو کہ ایک زمانہ آنے کے بعد لوگوں میں یہ تشویش پیدا ہو کہ نبی کے نام سے کہا جا رہا ہے, معلوم نہیں کس نے بیان کیا, معلوم نہیں سچے تھے کہ نہیں تھے, معلوم نہیں یہ سچ مچ میں نبی کی بات ہے کہ نہیں ہے. بعد کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کی زندگی کے بارے میں تشویش اور شبہات کا دروازہ نہ کھل جائے, اس کے لیے اصحاب الحدیث نے ایک دوسری کوشش یہ کی اور بہت عظیم الشان کام یہ کیا کہ راویوں کے حالات جانچیں, حدیث کی سند حدیث کی سب کی سب سند کے ذریعے سے حدیثیں لی کہ تم نے کس سے سنا, تم نے کس سے سنا, اس نے کس سے سنا, اس نے کس سے سنا, اور ہر آدمی کو دیکھا کہ کتنا معتبر ہے, اگر معتبر تھا تو اس کی حدیث کو قبول کیا, اگر نہیں تھا تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جھوٹ کی پہلے ہی سے وارننگ دے دی تھی, لوگوں کو متنبع کر دیا تھا, آپ نے فرمایا حدیث عنی ولا تکذب علی, میری طرف سے حدیثیں بیان کرو لیکن مجھ پر جھوٹ مت کہو, میری طرف سے حدیثیں بیان کرو لیکن مجھ پر جھوٹ نہ باندھو, وَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, اور جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی آدمی جھوٹ کہتا ہے, چاہے وہ حدیث کے سلسلے میں ہو یا جھوٹے خواب کے سلسلے میں, جھوٹے خواب بیان کرنے والی پوری بڑی فوج ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا, کہا جاؤ فلانی جماعت میں جاؤ, جاؤ یہ چیز الہام ہوئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, کہا حلال ہے, درگاہ پہ جاؤ. لوگ خواب سے استدلال جھوٹے خواب بھی بیان کرتے ہیں, اب ہم تو چیک نہیں کر سکتے خواب میں سچ مچ دیکھا کہ نہیں دیکھا, لیکن جھوٹے خواب بیان کرنے والے ان سے زمین بھری ہوئی ہے, بہت لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن کذب علی متعمدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں, ان کے بارے میں کہتے ہیں الاسناد عندي من الدين, حدیث کی سندوں کی تحقیق کرنا اور حدیث کی سند طلب کرنا سند میرے نزدیک دین میں سے ہے, یہ بھی دینی عمل ہے, اس لیے کہ ولو کر اسناد القار منشا امرشا, اگر اسناد نہیں ہوتی, حدیثوں کی سندوں کا محفوظ رکھنے کا معاملہ نہیں ہوتا تو جس کے جی میں جو آتا کہنے لگ جاتا ہے, نبی کے نام سے کوئی بھی جھوٹ بول دیتا بھائی حدیث ہے, حدیث ہے نہیں چیک کر کیسے کریں گے, سند اگر نہیں ہوتی تو کوئی بھی آدمی ممبر پر کھڑے ہو کے کچھ بھی بول دیتا اور نبی کے نام سے وہ بات چل پڑتی. حدیث کی سند سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اس کی ملاقات اس سے ہے, اس کی اس سے ہے, اور اوپر تک سلسلہ سارے معتبر لوگوں کا ہے. اور اگر نہیں ہے تو حدیث مقبول نہیں ہوتی ہے. کہتے ولو الاسلام لقال من شاء ما شاء فاذا قيل له من حدثك بقي. جب اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی بتاؤ تو صحیح تم کو یہ حدیث کس نے بتائی, تم تک یہ حدیث کہاں سے پہنچی, تو اگر اس نے جھوٹ کہا ہے بقی تو وہ رک جاتا ہے, جھوٹا آدمی پکڑا جاتا ہے. کیسے؟ جب اس سے حوالہ مانگا جاتا ہے, جب اس سے سند مانگی جاتی ہے. تو علماء نے یہ کیا کہ اپنے دور میں جتنے حدیث بیان کرنے والے تھے ان کی زندگیوں کو پرکھا, اور ان کے استاد سب کی زندگیوں کو دیکھا, اور پھر اس کے بعد بھی حدیثوں کو قبول کیا, اور اگر ایسا نہیں تھا یہ معتبر نہیں تھے تو حدیثوں کو رد کر دیا. سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, سفیان الثوری کو آپ جانتے ہیں, ان کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے. سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الملائکۃ حراس السماء, فرشتے آسمان کی پولیس ہیں, حراس پہرے دار. فرشتے کیا ہیں؟ آسمان کے پہرے دار ہیں. شیاطین جب آسمان میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے شعلے مار مار کے فرشتے ان کو بھگاتے ہیں. فرشتے آسمان کے چوکی دار ہیں. وہ اصحاب الحدیث کے حراس الارض, اور کہتے ہیں اصحاب الحدیث زمین کے چوکی دار ہیں. کیوں؟ فرشتے وہاں پر شیاطین گھس کے کوئی بھی چیز لانے کی کوشش کرتے ہیں اور کاہن کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں, فرشتوں کی بات چیت میں ملاوٹ کے لیے وہاں کی بات سن کے کسی اور کو پہنچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں, آسمان میں جاتے ہیں. تو آسمان کی حفاظت کرتے ہیں کون؟ فرشتے. اور زمین پر جو اہل باطل ہیں, زمین پر جو بدعتیں پھیلانے والے ہیں, شرکیات پھیلانے والے ہیں, بے دینی پھیلانے والے ہیں, ان کی بے دینی سے دین کو پاک رکھنے والے, دین کی حفاظت کرنے والے, اور ایمان والوں کو ان گمراہوں کے گمراہی سے بچانے والے, ان کی سیکیورٹی والے کون ہیں؟ اصحاب الحدیث. کوئی بھی بدعت نکلتی ہے اہل حدیث ایک نہیں دو دو جلدوں میں کتاب آ جاتی ہے. کوئی بھی غلط کام کرتا ہے, کوئی بدعت آتی ہے, فوراً پہلا بولنے والا کون ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں آج دنیا میں اتنے ساری جماعتیں ہیں, اتنے سارے لوگ ہیں, کتنے لوگ دنیا میں آج ہیں, مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں, آپ بتائیے سب سے زیادہ یہ ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ آپ غور کریں اس کے اوپر, اور جو بھی بات سنیں وہ غور کریں ایمانداری کے ساتھ میں, کہ جتنے بھی آج دنیا میں فرقے جماعتیں مسلمان یہاں وہاں اکا دکا جتنے بھی ہیں, اگر توحید اور سنت کی سب سے زیادہ بات کرنے والا ہے تو وہ کون ہے؟ کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا سب سے زیادہ عام کرنے والا ہے؟ چاہے وہ کتابیں چھاپنے کا معاملہ ہو, چاہے وہ ان کتابوں کا عام کرنے کا معاملہ ہو, یا ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہو. عالم تو عالم ایک عام آدمی جس کو ایک سال بھی ابھی آپ کے اہل حدیث میں نہیں ہوا ہے وہ حدیث بیان کرنا شروع کرتا ہے, اس کے گھر میں حدیث کی کتابیں آ جاتی ہیں. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ توحید اور اتباع جو اس دین کی اصل اصول ہے, دو اصلیں ہیں, شہادتین کی جو اصل بات ہے, اس کی حفاظت سب سے زیادہ کرنے والا اگر کوئی ہے تو آپ دیکھیے اصحاب الحدیث. اسی اعتبار سے سفیان الثوری کہتے ہیں کہ زمین کے اگر کوئی پہرے دار ہیں گمراہیوں کے مقابلے میں تو وہ کون ہیں؟ اصحاب الحدیث. تو یہ نام تو بہت پرانا ہو گیا, یعنی یہ نام کوئی آدمی اگر یہ کہے تو یہ تو وکٹوریا کے زمانے کا ہے, یہ 1300 سال پرانا نام آ رہا ہے, اس سے بھی پہلے جائے گا. امام احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں, ایک صاحب کہنے لگے, وہ بنگلور کے ہیں, بہت غصے میں بات کرتے ہیں, اور ان کا تقریباً غصہ بیوی سے زیادہ اہل حدیث پر ہوتا ہے, معلوم نہیں گھر کا غصہ کوئی آدمی بیانوں میں نکالتا ہے. اور لوگوں میں پذیرائی کے لیے یہ عام قاعدہ ہے, اہل حدیث کو جتنا برا بولو پبلک اتنی خوش. کیوں؟ پبلک چینج نہیں ہونا چاہتی اور اہل حدیث چینج کرنا چاہتے. اپنے آپ کو بدلنا انسان کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے, اور خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ پورا سماج اس کی مخالفت میں ہو, بہت غصے میں بولتے ہیں. تو کہنا کہ ان میں اولیاء ہی نہیں ہے, اہل حدیث میں اولیاء ہی نہیں ہے. تو باقی سارے جتنے بھی ہیں ان میں سب میں اولیاء ہیں, اہل حدیث میں ایک ولی بتا دو, تو ایسے حدیث میں کوئی, اب ان کے نزدیک ولی کا پیمانہ کیا ہے؟ گالیاں دینے والا اب ہمارے یہاں تو نہیں بھائی, لوگوں کو جوتے پھینک کے مارنے والے, پتھر مارنے والے, یا ننگے گھومنے والے, چرب گانجا پینے, ایسے ولی اگر ہوتے تو ہمارے پاس ایسے ولی ہم کو چاہیے بھی نہیں, ہمارا انٹری نہیں ایسے ولی کے لیے, پہلے پکڑ کے لے جائیں گے دھلائیں گے اس کو. ایسے اس کو ولی کہتے, ولی کا پیمانہ. ولی کس کو کہتے ہیں آپ بتائیے؟ اللہ نے اپنی محبت کا وعدہ کس بنیاد پر کیا ہے؟ میں نے جو آیت پڑھی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اللہ سے محبوب بننے کا راستہ اللہ کے محبوب کی اتباع ہے. اللہ کی محبت, اللہ کا محبوب بننا, اس کا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے. اور یہ حدیث کے بغیر کیسے معلوم پڑے گا کہ سنت کیا ہے؟ ولی کیا ہے؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہو اس کو ولی کہتے ہیں. اگر کوئی یہ چاہے کہ کرامت بتا دو, جیب میں ہاتھ ڈالو 20 کا نوٹ نکال کے دے دو, جیب میں ہاتھ ڈالو 1000 کا نوٹ نکال کے دے دو, یا ایک ہاتھ یہاں ڈالو بغل میں بیڑی نکال کے بتا دو, سگریٹ نکال کے بتا دو, تمباکو کی پوڑیاں نکال دو, اس کو ولی کہتے ہیں. یہ ولی ہمارے نزدیک ایسے لوگ ولی نہیں ہوتے. ولایت کے لیے کرامت لازم نہیں ہے کہ کوئی آدمی کرامت بتائے, خواب میں کچھ آئے یا الہام اس کو ہو یا وہ کشف و کرامات والی, یہ ساری باتیں جو ہیں لوگوں نے بعد کے دور میں ان میں سے اکثر چیزیں خرافات کے طور پر لوگوں نے بیان کی ہیں. ولایت کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ تعالیٰ نے بتلایا ولی کون ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, خبردار اللہ کے اولیاء ان کے لیے نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, ولی کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے تھے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, اور تقوی والے تھے, ایمان اور تقوی کی زندگی گزارنے والے, اعلیٰ درجے کا ایمان اور اعلیٰ درجے کا تقوی اختیار کرنے والے, ان کو ولی کہا جاتا ہے. ہم اولیاء کو نہیں مانتے, ایسا نہیں, ہم اولیاء کو مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ امت میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو دینداری کے اعتبار سے بہت ہی اونچے درجے کے ہوتے ہیں اور اللہ کا قرب خاص ان کو ملتا ہے. ہم ولیوں کو نہیں ماننے والے نہیں, ہم اماموں کو نہیں ماننے والے نہیں ہیں. ہم ولیوں کو بھی مانتے ہیں, اماموں کو بھی مانتے ہیں, لیکن ہم ولیوں کو اللہ کا بدل نہیں مانتے. ہم اماموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدل نہیں مانتے, اس کو یاد رکھیے. ہم ولی کو ولی مانتے ہیں, اللہ کا بدل نہیں مانتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے ولی کو ماننے لگے ہیں. اللہ جیسا ولی کو مانے. ہم اماموں کو مانتے ہیں, عالم مانتے ہیں, مجتہد مانتے ہیں, لیکن اماموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدل نہیں مانتے, ان کو نبی کی طرح نہیں مانتے. یہ ہمارا ماننا ہے. کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں ان میں ولی نہیں. آئیے, امام احمد ابن حنبل تو ولی تھے. ولی کا کہنا کیا ہے؟ کہتے ہیں اِلَّمْ يَكُنْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ هُمُ الْأَبْدَارُ فَمَنْ يَكُونُ. ولیوں میں ایک اصطلاح ہے ابدار. ابدار کن کو کہتے ہیں؟ بہت سارے تصوف کی میدان میں جو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ابدار ولیوں کی ایک خاص قسم ہے, کہ زمین میں کچھ نہ کچھ ابدار ہمیشہ, اس کے کوئی اصل نہیں ہے, حدیث میں یہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ زمین میں کچھ اولیاء ہمیشہ رہتے ہیں, ان میں سے اگر ایک بھی مر جائے اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ابدال. ابدال کیوں ہے؟ بدلتے رہتے ہیں, ایک کا اس کا بدل آ جاتا ہے, یہ ابدال ہوتے ہیں. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں اچھا اگر پھر ابدال ہیں تو اگر اصحاب الحدیث ابدال نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا اور کون ابدال ہے. یعنی اگر ابدال ہیں بھی تو کون ہے؟ اصحاب الحدیث. کیوں؟ اس لیے کہ ایک گیا تو دوسرا آ جاتا ہے. اگر لوگوں کو سنت کیا بتائیے, قیامت تک سنت کی تعلیم چلتی رہے گی. قیامت تک حدیثوں کے چیک کرنے والے اور جھوٹ کے پکڑنے والے, قیامت تک سنتوں کو عام کرنے والے اور بدعتوں کو رد کرنے والے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. زمین کبھی ان سے خالی نہیں رہے گی, چاہے تھوڑے ہوں لیکن ہمیشہ رہیں گے. کہتے ہیں اگر اصحاب الحدیث ابدال نہیں تو میں نہیں جانتا اور کون ابدال ہے. معلوم ہوا ان کے نزدیک بھی اگر اولیاء ہیں تو کون ہیں؟ اصحاب الحدیث. ان کے باہر کا نہیں ہوگا. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں, اسی طرح سے خلیل ابن احمد کہتے ہیں, ان کی وفات 107 ہجری کی ہے. خلیل ابن احمد الفراجیدی الازدی یہ کہتے ہیں, ان لم یکن اہل القرآن والحدیث اولیاء اللہ فلیس للہ فی الارض ولی. خطیب بغدادی نے اس کو شرف اصحاب الحدیث میں ذکر کیا, کہتے ہیں اگر اہل القرآن والحدیث, قرآن اور حدیث والے اگر ولی نہیں ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ زمین میں پھر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے. یعنی اگر زمین میں کوئی ولی ہے تو کون ہے؟ قرآن و حدیث والے ہیں. اگر قرآن و حدیث والے اللہ کی ولی نہیں ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا زمین میں کوئی اور ولی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے عبداللہ ابن مبارک, عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں, اثبت الناس على الصراط اصحاب الحدیث. صراط مستقیم ہو یا کل صراط ہو, اس سے سب سے زیادہ ثابت قدمی انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اصحاب الحدیث. کون کہہ رہا ہے؟ وکٹوریا کہہ رہی. کون کہہ رہا ہے؟ یہ جو جھوٹے لوگ ہیں جو عوام کی جہل کا فائدہ اٹھاتے ہیں. نہ جاننا ایک ایسی کمزوری ہے جو ہر آدمی کو آپ کا مالک بنا دیتا ہے. اگر آدمی نہیں جانتا ہے بتائیے, اس کو کوئی بھی آدمی بتا سکتا ہے جاؤ یہاں سے, اور وہاں گیا نہیں مل رہا, اس کو پوچھا جاؤ یہاں سے, نہیں معلوم. یہ مصیبت ہے. آدمی جو ہے مصیبت میں کب آتا ہے؟ جب اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے گمراہ کرنے والے کب گمراہ کر پاتے ہیں؟ عوام اگر جانتی ہوگی تو کیسا کوئی گمراہ کرے گا؟ عوام جب نہیں جانے گی تبھی تو گمراہ کریں گے. علم انسان کو آزاد کرتا ہے اور جہالت انسان کو قیدی بناتی ہے. اس لیے اکثر انسانیت جو ہے یہ جو پھندوں میں پھنسی رہتی ہے, چھوٹے اور بڑے اور پیری مریدی اور اس طرح کی ساری چیزوں میں اپنی جہالت اور بے عملی کی وجہ سے پھنسی بھی رہتی ہے. جس آدمی کا تعلق اللہ سے ہو, جو قرآن سنت کا علم رکھتا ہو, وہ عمل کر کے جنت کا راستہ کیوں اپنے لیے اختیار نہیں کرے گا؟ لیکن اکثر عوام جہالت میں پڑی رہتی ہے, اس وجہ سے کسی نہ کسی کے سہارے اور تابے جیتی رہتی ہے. علم بہت ضروری ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک, اثبت الناس علی الصراط اصحاب الحدیث. صراط مستقیم ہو, صراط کے معنی دونوں ہو سکتے ہیں, صراط مستقیم یا پل صراط جو ہے اس کا بھی نام الصراط ہے. صراط پہ سب سے زیادہ ثابت قدم وہ لوگ رہتے ہیں جو اصحاب الحدیث. کیوں؟ اس لیے کہ گمراہی آتی ہے بدعتوں کے راستے سے. جیسے ہی آپ حدیث کے راستے سے ہٹ گئے, عقل کا راستہ کھل جاتا ہے, بدعتوں کا راستہ کھل جاتا ہے, سماج کے رسم و رواج کا راستہ کھل جاتا ہے, اور سارا فساد دین میں آ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی حدیث آ جاتی ہے پھر یہی فائنل ہے. حدیث جب سامنے آتی یہی جج ہے, یہی جج ہے, پھر حدیث جج بن جاتی ہے. پھر چاہے سماج ہو, باپ دادا ہو, رسم و رواج ہو یا کوئی اور ہو, کسی کی بات نہیں چلے گی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی. اسی طرح سے آپ دیکھیں اصحاب الحدیث کا منہج کیا ہے, ان کا راستہ کیا ہے, ان کے اصول کیا ہے. خطیب البغدادی کہتے ہیں, وَكُلُّ فِئَةٍ تَتَحَيَّزُ إِلَىٰ هَوًى تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَوْ تَسْتَحْسِنُ رَأْيًا تَعْكُفُ عَلَيْهِ سِوَى أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَإِنَّ الْكِتَابَ عُدَّتُهُمْ وَالسُّنَّةُ حُجَّتُهُمْ. کہتے ہیں ہر فرقہ اپنی خواہشات کی طرف رجوع کرتا ہے, جو ان کی چاہتے ہوتی ہیں انہی کے تابع ہوتا ہے, یا جو ان کی رائے ہوتی ہے اسی کو چپک کے چمٹ کے لگ جاتا ہے. سوائے اصحاب الحدیث کے. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الْكِتَابَ عُدَّتُهُمْ وَالسُنَّةُ حُجَّتُهُمْ. اس لیے کہ اصحاب الحدیث کا اگر کوئی پیمانہ ہے, کوئی اوزار ہے, تو وہ اللہ کی کتاب ہے, اور ان کی کوئی دلیل اور حجت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہر فرقے کو آپ دیکھیں, ان کا کچھ نہ کچھ, فلانے ہمارے پیر صاحب کو کہتے ہیں, ہمارے فلانے مفتی صاحب کو کہتے ہیں, ہمارے فلانے کا یہ کہنا ہے. ہر فرقہ کسی شخصیت, کسی رائے, کسی چاہت, کسی خواہش, کسی بدعت کے تابع ہو جاتا ہے. لیکن اصحاب الحدیث کا کہنا کیا ہے؟ چاہے کوئی بھی ملک ہو, کہیں کا بھی رہنے والا ہو, اس کا کہنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کی کتاب کے سمجھانے والے ہیں, کتاب و سنت ہی ہماری دلیل ہے, کتاب و سنت ہماری دلیل ہے. علماء کا احترام, لیکن کتاب و سنت سب پر مقدم رہے گی. بعض لوگ کہتے ہیں, ایک صاحب کہنے لگے قرآن کریم میں آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ہر انسان کو ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تمہارا تو کوئی امام نہیں, تو تمہارا امام کون ہے؟ ابلیس. تمہارا امام شیطان ہے, اس لیے تم شیطان کے ساتھ آؤ گے. تمہارا امام کا ہے, ہم تو ہر ایک ہم میں سے کسی نہ کسی امام کے پیچھے ہو جائیں گے. تم کہاں جاؤ گے؟ تم کس کے پیچھے جاؤ گے؟ اس آیت کی شرح میں, اس کی تفسیر میں آپ دیکھیے, آج سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر, جن کی تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر, انہوں نے کیا لکھا ہے. اب یہ تو 700 سال پرانا اور 200 سال پرانا نہیں ہے, یہ 700 سال پرانے ہیں, انگریزوں کا وجود بھی نہیں تھا. کہتے ہیں فی قوله تعالی یوم ندعو کل اناس بامامہم, یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 ہے, کہ اس دن ہر جماعت کو ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. کہتے ہیں وقال بعض السلف, بعض سلف نے یہ بھی کہا, یعنی امام ابن کثیر کے پہلے کچھ لوگوں نے بات کہی ہے کہ ہذا اکبر شرف, ہذا اکبر شرف شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں یہ اصحاب الحدیث کا سب سے بڑا شرف ہے, کیونکہ ان کا امام کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر جماعت اپنے اپنے امام کے پیچھے جائے گی, اور اصحاب الحدیث کے امام کون ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں شرف ہے اصحاب الحدیث کے لیے کہ انہوں نے کسی اور کو اپنے لیے مقتدا نہیں بنایا کہ اس کی ہر بات کو من وعن تسلیم کریں, انہوں نے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا. تو کہتے بعض سلف کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت میں اگر امام سے مراد امام ہے, پیشوا ہے, تو یہ اصحاب الحدیث کے لیے سب سے بڑا شرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا امام کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصحاب الحدیث کا لفظ ابن کثیر 700 سال پہلے بیان کر رہے ہیں, 700 سال پہلے آ رہا ہے, یعنی اتنے پرانے زمانے سے نام. اب دیکھیں ہم کہاں سے شروع ہو رہے ہیں, کبھی 150 میں نام آ رہا ہے, 150 ہجری میں, کبھی 200 میں, کبھی 400 500, کون سی صدی میں نام نہیں ہے. ہر صدی میں کہیں نہ کہیں کوئی اس نام کو ذکر کر رہا ہے, اور اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول عمل, حدیث کے سیکھنے اس پر عمل کرنے سے لگا رہا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اب اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے, اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ چلو بھائی امام کے تابع ہوں گے, بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے نہیں, بہت ہی ادب کے ساتھ کہوں گا, اس لیے کہ ہمارے چاہے وہ حنفی بھائی ہوں یا شافعی جو بھی ہوں, ان سے ہمارا علمی اختلاف ہے, ہم ان سے نفرت اور بغض عداوت نہیں رکھتے ہیں. ہاں علمی اختلاف ہے, شرافت اور عزت کے ساتھ ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے کسی بھی بھائی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, لیکن ان کی طرف سے عام طور سے بہت سارے بعض افراد کی طرف سے بہت شدید باتیں ہمارے بارے میں آتی ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ آپ بتائیے, اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ قیامت کے دن ہم اپنے اپنے امام کے پیچھے ہوں گے اور تمہارا تو کوئی امام نہیں ہے, تو تم کس کے پیچھے آؤ گے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی آپ امام کے پیچھے ہوں گے تو کون سے امام کے پیچھے ہوگی؟ اس امام کے پیچھے جو فقہ میں آپ کا امام ہے, یا اس امام کے پیچھے جو عقیدے میں آپ کا امام ہے؟ یہ بات کتنوں کو معلوم ہے؟ آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ ہمارے حنفی بھائی یہ عقیدے میں ماتوریدی ہیں اور فقہ میں حنفی ہیں, ہمارے شافعی بھائی عقیدے میں اشعری ہیں اور فقہ میں شافعی ہیں. تو بھائی امام کے پیچھے آئیں گے تو عقیدے والے امام کے پیچھے آئیں گے یا فقہ والے امام کے پیچھے آئیں گے؟ یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے, دو امام کے پیچھے تھوڑی آئیں گے. لیکن عقیدے میں ہمارا امام کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقہ میں امام کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین کے تمام شعبوں میں ہمارا امام اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس ناحیے سے کسی امام کے پیچھے جمنے کا موقع آئے, ہمارا تو ایک ہی امام ہے بھائی, ہم نے دو امام تو نہیں بنائے, ہمارا ہر معاملے میں ایک امام ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ حنفی حضرات عقیدے میں ماتوریدی ہیں, ابو منصور ماتوریدی کے مقلد ہیں عقیدے میں, ان کو امام مانتے ہیں, اور فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. اسی طرح سے شواب ہیں, شافعی حضرات جو ہیں یہ عقیدے میں اشعری ہیں, ابو الحسن اشعری کے مقلد ہیں عقیدے میں, اور اسی طرح سے فقہ میں امام الشافعی محمد بن ادریس الشافعی کے مقلد ہیں. تو اب بتائیے سوال اگر ہم سے الٹا ہم پوچھیں کہ بھائی آپ دو سے کون سے امام کے پیچھے رہو گے, عقیدے والے یا فقہ والے, تو ان کے لیے مشکل ہو جائے, لیکن ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. تو اس طرح کی جو ہے باتیں بنانا اور لوگوں کو غلط فہمی مبتلا کرنا, یہ ہمیشہ سے کم ان لوگوں کا, گمراہ کن افراد کا طریقہ رہا ہے. آئیے امام احمد کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں. امام احمد کہتے ہیں, ایک دو شعر انہوں نے ذکر کیے ہیں, کہتے ہیں, دین النبی محمد اخبار نعم المقیت للفتاء اعطاؤ لا ترغبن عن الحديث واهله فالرأی لیل والحديث نهار. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دین النبی محمد اخبار, دین النبی محمد اخبار, محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اخبار ہے, یعنی خبریں ہیں. آپ کا دین کیا ہے؟ عقل سے کچھ بھی نکالنا یہ دین ہے نہیں, حدیثیں یہ دین ہے, جو خبریں نبی سے ہم کو ملی ہیں یہ دین ہے. نعم المقیت للفتاء آتا, ایک نوجوان کے لیے کیسی اچھی سواری ہے آتا جو منزل تک اس کو پہنچائے, اچھی سواری منزل تک پہنچاتی ہے. تو سفر کے لیے اچھی سواری کیا ہے؟ آثار, روایتیں, حدیثیں, صحابہ کے اقوال, یہ آثار ہیں. نعم المقیت للفتاء آثار لا ترغبن عن الحديث واهله, خبردار حدیث سے اور اہل حدیث سے کبھی بھی منہ موڑنا مت. کون کہہ رہا ہے؟ امام احمد ابن حنبل. لا ترغبن عن الحديث واهله, خبردار حدیث سے اور اہل حدیث سے کبھی بھی رخ موڑنا مت. لا ترغبن فالرأی لیل والحدیث نهار, اس لیے کہ رائے جو دین نے اپنی عقل سے کہی بات, رائے رات کی طرح ہے, وہ رات ہے اور حدیث دن ہے. رائے کیا ہے؟ رات کا اندھیرا ہے اور حدیث دن کا اجالا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں. امام الاوزاعی کہتے ہیں, علیک بآثار من سلف وان رفضك الناس, خبردار تو سلف کے آثار کی اتباع کر. سلف کون ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ, تابعین اور تبع تابعین جس چیز پر جمع تھے, یہ ساری چیزیں ماننا, یہ ہمارے سلف ہیں. یہ تین طبقے سلف ہے, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. کہتے ہیں, علیک بآثار من سلف وان رفضك الناس, چاہے لوگ تجھ کو دھتکار دے تیرا انکار کریں, وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول, اور خبردار لوگوں کی رائے سے, قیاس آرائی سے کہیں بھی باتوں کو چھوڑ دے, اس سے بچ, چاہے وہ کتنا ہی ان باتوں کو مزین کر کے خوبصورت بنا کے تیرے سامنے پیش کرے. فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْجَلِي وَأَنْتَ عَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ, اس لیے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ معاملہ کھل کے سامنے آ جائے گا اور تو دیکھے گا کہ تو صراط مستقیم پر ہے. سلف کی اتباع کر. سلف کون ہے؟ صحابہ ہے, اور وہ جو اخلاص کے ساتھ کمال درجے میں صحابہ کے طریقے پر چلتے رہے, یہ ہمارے سلف ہیں. تو کہتے ہیں سلف کی اتباع کر, یا وہاں سے نہیں, دائیں بائیں نہیں, سلف کے پیچھے چل, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے تھے. اسی طرح سے ایک حدیث جس میں ایک گروہ کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, جو قیامت تک رہے گا اور حق پر غالب رہے گا, اس کو دشمن نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ کون سی جماعت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں, اس کے الفاظ کیا ہیں, پھر دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بڑے بڑے لوگ, گھر کے بڑے کیا کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تزال طائفة من امتی قائمة بأمر اللہ, میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت, ایک طائفہ, ایک گروہ ایسا رہے گا جو اللہ کے حکم پر قائم رہے گا. لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى ياتي امر الله, ان کا ساتھ چھوڑنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم, قیامت کا فیصلہ آ جائے. وهم ظاهرون على الناس, اور قیامت تک وہ لوگوں پر غالب ہی رہیں گے, وہ قیامت تک لوگوں پر غالب رہیں گے. امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی ہے. بخاری کے الفاظ ہیں, ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم, جو ان کو جھٹلائے یا ان کو ان کی مخالفت کرے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. مخالفت اور جھٹلانا کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچائے گا۔ یہی وہ جماعت ہوگی جس کے امام، جس کے امیر عیسیٰ علیہ السلام کی بھی امامت کریں گے، یہی وہ جماعت قیامت تک جانے والی جماعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ رہے گا جو حق کے لیے لڑتا رہے گا، ظاہرین الی یوم القیامۃ، لڑنے کو آپ صرف لڑنا نہ سمجھیں، حق کے لیے قلم سے لڑنا، زبان سے لڑنا، سب لڑنا ہوتا ہے، حق کی مدافعت میں یہ لڑتا رہے گا۔ لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ رہے گا جو حق کے لیے لڑتا رہے گا، ظاہرین الی یوم القیامۃ، قیامت کے دن تک، قیامت تک وہ غالب رہیں گے۔ فینزل عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے، فیقول امیرهم تعال صل لنا، اس جماعت کا امیر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کہے گا، آئیے تعال صل لنا، ہم کو نماز پڑھائیے، فیقول لا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، ان بعضكم على بعض امراء، تم میں سے ہی ایک دوسروں کو امامت کرے گا، تم میں سے ہی کوئی ایک آدمی دوسروں کی امامت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تکریمت اللہ هذه الامه، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ تعالی نے اس امت کا اکرام کیا ہے، یہ اس امت کا اکرام ہوگا کہ ایک امتی، اس امت کا امتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی عیسیٰ علیہ السلام اس کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ اور یہ جماعت کون سی ہوگی؟ یہ اسی کا ضمن میں آ رہا ہے، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ تو بعض لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حنفی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو شافعی ہوں گے، کیا ہوں؟ اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ایک جماعت تو ہوگی، وہ جماعت حق پر ہوگی، اور اس جماعت کے تابع ہو کر نماز کون پڑھے گا؟ عیسیٰ، کوئی نماز، نئی نماز تو لے کے نہیں آئے گی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نماز ہوگی، تو ایک جماعت ہوگی کون سی، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کون ہے۔ علی بن مدینی بہت بڑے علماء میں سے گزرے، محدثین میں سے، ابن المدینی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم، میری امت میں ایک جماعت رہے گی جو حق پر رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کون ہے؟ علی بن مدینی کہتے ہیں ہم اہل الحدیث، یہ کون ہے؟ یہ اہل الحدیث ہے۔ بھائی ہم نے کوئی رشوت تو نہیں بھیجی تھی، مٹھائی کا ڈبہ تو نہیں بھیجا تھا علی ابن المدینی کو؟ ابن المدینی آج سے ہزار سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت رہے گی، وہ کون سی جماعت ہوگی؟ کہتے ہیں ہم اہل الحدیث، وہ اہل حدیث ہوں گے۔ اور کون کون کی بات کہتا ہے؟ سعید بن یعقوب الطالقانی کہتے ہیں، ذکر ابن المبارک حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من ناولهم حتى تقوم الساعة، میری امت میں ایک گروہ رہے گا جو حق پر رہے گا، قیامت تک وہ حق پر غالب رہے گا۔ یہ حدیث امام ابن المبارک نے ذکر کی ہے، ابن المبارک دوسری ہجری کے ہیں، ابن المبارک نے حدیث ذکر کی، اور اس کے بعد ابن مبارک کہتے ہیں، قال ابن المبارک هم عندي اصحاب الحديث، یہ لوگ جو گروہ حق پر غالب رہے گا، حق پر قائم رہے گا، میرے نزدیک اصحاب الحدیث ہے، میرے نزدیک اصحاب الحدیث، میرے نزدیک اہل حدیث۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث، یہی حدیث اس کو ذکر کرتے ہیں، اور سارے محدثین کے سردار جن کو اہل علم نے کہا ہے جبل الحفظ، حفظ کے پہاڑ، امام البخاری کا کیا کہنا ہے، جن کی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ اصح الکتب ہے، اصح الکتب، ساری کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ معتبر ترین کتاب اگر کوئی ہے تو امام البخاری کی صحیح البخاری ہے، اور اتنے بڑے محدثین کہ بڑے بڑے علماء ان کے سامنے بچوں کی طرح حدیث کے بارے میں پوچھتے تھے، بڑے بڑے اہل علم بچوں کی طرح ان سے پوچھتے تھے حدیث کی علتوں کا۔ امام البخاری نے یہی حدیث بیان کی کہ میری امت میں ایک جماعت رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، کہتے ہیں فقال البخاری یعنی اصحاب الحدیث، یعنی اصحاب الحدیث، میرے نزدیک بھی اس جماعت سے مراد کون ہے؟ اصحاب الحدیث ہیں. اسی طرح سے فضل ابن زیاد کہتے ہیں کہ سمعت احمد ابن حنبل وذکر حدیث لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میں نے امام احمد ابن حنبل کو سنا، انہوں نے حدیث بیان کی، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. امام احمد نے کہا ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہوں، اگر یہ جماعت اصحاب الحدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا اور کون ہے. امام احمد ابن حنبل جو چوتھے امام ہیں، ان کا کیا کہنا ہے کہ اگر یہ جماعت اصحاب الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ اور کون ہے. دیکھیے اتنے بڑے بڑے امام بخاری ہیں، علی ابن مدینی ہیں، عبداللہ ابن مبارک ہے، امام احمد ابن حنبل ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک جماعت جو حق پر قائم رہے گی غالب رہے گی، یہ جماعت کون سی ہے؟ اصحاب الحدیث. امام چار امام ہیں، ان کا جو مسلک ہے، ان کا جو منحج ہے، ان کا جو راستہ ہے، کیا ان کا راستہ کوئی اور تھا اور اصحاب الحدیث کا، اہل حدیث کا راستہ کوئی اور ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اولاً تو اصحاب الحدیث کا کہنا کیا ہے؟ اصحاب الحدیث کا کہنا یہ ہے کہ دین کے سیکھنے کا مقصد اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آثار ہیں، پھر اجماع امت ہے، ساری امت کا اجماع ہے. یہ سارے مواخذ دین کے سیکھنے کے ہیں، یہ سارے مواخذ دین کے سیکھنے کے. اس کے بعد اگر کوئی امام، کوئی عالم جس دور میں بھی ہو اجتہاد کرتا ہے، تو نہ جاننے والے اس امام سے، اس عالم سے بات پوچھ کے عمل کریں، لیکن کسی اور کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ترجیح نہیں دی جائے گی. کسی اور کی بات کو، بڑے سے بڑے عالم کی بات کو، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ترجیح نہیں دی جائے گی. اس کا احترام باقی لیکن اس کی بات ہم نہیں مانیں گے، وہ بات جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے. جو نہیں ٹکراتی مانیں گے، جو نہیں ٹکراتی ہے مانیں گے، ٹکراتی ہے تو نہیں مانیں گے، ٹکراتی ہے تو نہیں مانیں گے. یہی منہج ہمارا ہے. کیا اماموں نے اس سے الگ کوئی بات سکھائی ہے؟ اماموں کا بھی یہی کہنا تھا. آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر رسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي، اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خبر کے مخالف ہو، فاتركوا قولي، میری بات کو چھوڑ دو. ہم کیا نیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات چھوڑ دیتے ہیں جو کتاب اور سنت کے خلاف چلی جائے، جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہو ہم کیوں نہ مانیں، حق بات ہم کیوں تسلیم نہیں کریں گے؟ جو بات صحیح ہے کوئی بھی کہے، ایک چھوٹا بچہ بھی اگر صحیح بات کہتا ہے تو ہم مانیں گے اس کو. دوست کو دوست، دشمن اگر غلط بات کی بجائے صحیح بات کہتا ہے، ہم اس کی بات کو مانیں گے. امام ابو حنیفہ تو بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، ان کی بات ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ لیکن خود انہوں نے یہ بات سکھائی ہے کہ اگر میری کوئی بات اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکراتی ہے تو میری بات کو چھوڑ دو. عجیب بات یہ ہے کہ لوگ فروع میں امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں، اصول میں امام ابو حنیفہ کی کیوں نہیں مانتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے مسائل میں مانتے ہیں، لیکن اتنا بڑا مسئلہ ہے، اصول کا مسئلہ ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اس کو بھی تو ماننا ضروری ہے کہ اگر کوئی بات کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے کسی امام کی تو اس کو نہیں مانا جائے. امام مالک کیا کہتے ہیں؟ امام مالک کہتے ہیں انما انا بشر اختی و اصیب، میں تو ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، میری بات خطا بھی ہو جاتی ہے اور میری بات صحیح بھی نکل آتی ہے، میں خطا بھی کرتا ہوں اور میری بات میں ثواب بھی ہوتا ہے، صحیح بات بھی ہوتی ہے. فرض ہو کہ رائی، تو تم میری بات میں، میرے اشتہار میں، میری رائے میں غور کرو، میری رائے میں، میرے اشتہار میں غور کرو. فکل ما وافق الکتاب و سنت فخذو، میری ہر وہ بات جو کتاب اور سنت کے مطابق ہو اس کو لو. وکل ما لم یوافق الکتاب و سنت فاترکو، اور میری ہر وہ بات جو کتاب و سنت سے ٹکرائے اس کو چھوڑ دو، کتاب و سنت سے ٹکرائے اس کو چھوڑ دو. یہ بات امام مالک کی ہے. اسی طرح سے امام شافعی، سارے اقوال ذکر کروں تو بہت وقت چلا جائے گا. امام شافعی کہتے ہیں اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدع هذا قول احد من الناس. ایمان والوں کا, مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ جس آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہو جائے, کھل کے واضح ہو جائے, سامنے آ جائے, تو کسی اور کے کہنے کی وجہ سے اس سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے. مسلمانوں کا اس پر کیا ہے؟ اجماع ہو چکا ہے. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الثوری ولا الاوزاعی وخذ من حیث اخذوا. تم میری تقلید مت کرو, تم مالک کی تقلید مت کرو, تم امام الثوری کی تقلید مت کرو, تم اوزاعی کی تقلید مت کرو, بلکہ تم وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے. وخذ من حیث اخذوا, جہاں سے انہوں نے لیا کتاب و سنت سے تم بھی وہیں سے لو. اب دیکھیے چار امام یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کتاب و سنت کے مقابلے میں اگر کوئی بات ہو تو اس کو تسلیم مت کرو, ہاں کتاب و سنت کے مطابق بات کسی امام کی ہو تو اس کو ضرور قبول کیا جائے, ان کے احترام کو باقی رکھا جائے. ہاں اگر ان کی کوئی بات ہم نہیں مانتے ہیں تو ان کی شان میں گستاخی کرنا اپنی آخرت کو خراب کرنا ہے. چار امام اور بھی بہت سارے امام گزرے ہیں, یہ بڑے بڑے علماء امت کے تھے, ان کی شان میں گستاخی کرنا, ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرنا, یہ اپنی آخرت کو اپنی دینداری کو مجروح کرنا ہے. ان کی وہ بات چھوڑ دی جائے لیکن احترام نہ چھوڑا جائے, اس کو یاد رکھیے. اسی طرح سے آپ دیکھیں آخر کچھ باتیں میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ اہل حدیث نئے ہیں, اس بارے میں آپ دیکھیں کہ تاریخ اعتبار سے تاریخ کے ریکارڈ میں ان کا ذکر ہے کہ نہیں ہے. رد المختار حنفی حضرات کی فقہ کی کتاب ہے جو در مختار کی شرح ہے, جو ابن عابدین نے لکھی ہے, اور ابن عابدین کی کتاب ہے جس کو فتاوی شامیہ بھی کہتے ہیں, فتاوی شامیہ کہتے ہیں جس کو شامی کہتے ہیں, شامی شریف, تو شامی پڑھائی جاتی ہے مدرسوں کے اندر. تو اس میں ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل الحدیث کتنے پرانے اور ان کے امتیازی مسائل اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں حکیا, ابن عابدین کہتے ہیں حکیا ان رجلا من اصحاب حنیفہ خطب الى رجل من اصحاب الحدیث ابنته, کہ ایک آدمی جو امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے تھا, امام ابو حنیفہ کے ساتھیوں میں سے تھا, ان کے جو ان کا جو یعنی طالب علم تھے اور ان کا جو سلسلہ تھا طالب علموں کا, تو ان میں سے ایک تھے. خطب الى رجل من اصحاب الحدیث ابنته, اس نے اہل حدیث سے اپنی بیٹی کے سلسلے میں اس کو رشتہ بھیجا, بیٹی کے سلسلے میں رشتہ اس نے بھیجا, نکاح کا پیغام بھیجا. فی عہد ابی بکر الجوزجانی, ابو بکر الجوزجانی یہ امام ابو یوسف کے شاگرد کے شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ کے شاگرد کون ہیں؟ امام ابو یوسف, ان کے شاگرد کے شاگرد ہیں ابو بکر الجوزجانی. ان کے زمانے میں ایک حنفی نے ایک اہل حدیث کو رشتہ بھیجا بیٹی. فابا الا ان یترك مذهبه فيقرا خلف الامام ويرفع يديه عند الانحطاط ونحو ذلك فاجابه فزوجه. اس آدمی نے جو اہل حدیث تھا اس نے حنفی سے کہا کہ میں تو رشتہ نہیں کروں گا لیکن ایک شرط پر, کہ تو اپنے مذہب کو چھوڑ دے نمبر ایک, نمبر دو امام کے پیچھے تو پڑے گا, نمبر تین رب الیدین تو کرے گا, تو ہی میں رشتہ اپنی بیٹی کا تجھ سے کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. اس نے اس کی بات مان لی, حنفی نے اہل حدیث کی بات مان لی, تو پھر اہل حدیث نے بھی رشتہ اس سے کر دیا. اب بتائیے اصحاب الحدیث اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں, یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو آج کل کی پیداوار ہو انگریزوں نے پیدا کر کے چھوڑ دی ہو, بلکہ یہ اہل حدیث اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں. شروع تاریخی دور سے, شروع اسلام سے ہی یہ طبقہ ہمیشہ رہا ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے لیے ماخذ علم بنایا, جس نے کسی اور کی شخصیت کو وہ مقام نہیں دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور آپ کی تعلیمات کو دیا. تو یہ عبد المختار میں اسی طرح سے ابو منصور التیمی کہتے ہیں، یہ اصول الدین میں لکھا ہوا ہے جس کو، اور دوسری کتاب نصر الحفیظ فوزی الاثری کی کتاب ہے، اس میں بات لکھی ہوئی. ابو منصور التیمی کہتے ہیں وَأَصْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْكَلَامِ كَأُصُولِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ. ابو حنیفہ کے اصول کلام میں یعنی عقیدے کے سلسلے میں ویسے ہی ہیں جیسے اصحاب الحدیث کے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ عقیدے میں اصحاب الحدیث ہی کے منحص پر تھے، ان کے اصول ویسے ہی تھے. اسی طرح سے آپ دیکھیں یحییٰ ابن معین کہتے ہیں، یحییٰ ابن معین محدثین میں سے گزرے، بہت ہی بڑے جلد قدر محدثین میں سے، کہتے ہیں کان ابو یوسف القاضی یحب اصحاب الحدیث ویمیل الیہ. تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو یوسف القاضی، ابو یوسف کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، خاص شاگرد. امام ابو یوسف کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابو یوسف اصحاب الحدیث سے محبت رکھتے تھے اور تھوڑا ان کی طرف مائل تھے. کس کی طرف مائل تھے ابو یوسف؟ اصحاب الحدیث، یعنی امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے زمانے میں اصحاب الحدیث ایک دو نہیں کئی لوگ تھے جو پہچانے جاتے تھے کہ اصحاب الحدیث ہیں، اور ان کا ایک سٹینڈ تھا کہ یہ بات ہے، یہ بات ہم مانتے ہیں، یہ بات ہم مانتے ہیں. تو ابو یوسف ان سے محبت رکھتے تھے، وہ برے لوگ نہیں تھے، ابو یوسف ان سے محبت رکھتے تھے اور ان کی طرف مائل تھے. امام مالک کے بارے میں شہرستانی کہتے ہیں اپنی کتاب الملل والنحل میں وجماعت من ائمۃ السلف فجروا علی منہاج السلف المتقدمین علیہم من اصحاب الحدیث مثل مالک بن انس ومقاتل بن سلیمان وسلکوا طریق السلام. جماعت ایک علماء کی ایسی بھی گزری جس نے سلف کے منہج کو اختیار کیا اور اسی راستے پر چلتے رہے، مثال کے طور پر امام مالک ابن انس، مقاتل ابن سلیمان، اور انہوں نے سلامتی کا طریقہ اختیار کیا اور اس جماعت کو انہوں نے کیا کہا؟ من اصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث میں سے جو لوگ تھے انہی کے طریقے پر چلتے رہے. امام مالک کو اصحاب الحدیث میں شمار کیا ہے. کس نے؟ شہرستانی نے. ان کی کتاب کب کی لکھی ہوئی ہے؟ آج سے 800 سال پرانی لکھی ہوئی ہے، اتنی پرانی کتاب ہے. اسی طرح سے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ثم ان الشافعیہ اخذ عن مالک ثم كتب كتب اهل العراق واخذ مذاهب اهل الحديث واختار لنفسه. پھر امام شافعی نے امام مالک سے علم لیا اور پھر اہل عراق سے کتابیں لکھیں اور ان سے اہل الحدیث کا مذہب اختیار کیا اور اپنے لیے اسی مذہب کو پسند کیا. امام شافعی کون تھے؟ امام شافعی خود اہل حدیث تھے. امام شافعی کیا تھے؟ امام شافعی خود اہل حدیث تھے. اس کو کون کہہ رہا ہے؟ آج سے 800 سال پہلے امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں. ابن تیمیہ 800 سال پرانے، وہ کہہ رہے ہیں امام شافعی کیا تھے؟ امام شافعی خود اہل حدیث تھے. انہوں نے اپنے لیے اصحاب الحدیث کا منہج اختیار کیا، ان کا مذہب اختیار کیا. اسی طرح سے امام احمد کے بارے میں بھی ابن تیمیہ کہتے ہیں اپنی کتاب منہاج السنۃ النبویہ میں، منہاج السنۃ النبویہ اس کتاب میں کہتے ہیں وأما الإمام أحمد فکان علی مذہب اہل الحدیث. امام احمد ابن حنبل یہ اہل حدیث ہی کے مذہب پر تھے. امام احمد ابن حنبل یہ اہل حدیث کے مذہب پر تھے. امام ابن تیمیہ کچھ 100 سال پرانے، 15 سال پرانے، یا کسی مسجد میں ابھی امام نہیں. امام ابن تیمیہ کیا تھے؟ آج سے 800 سال پرانے ہیں. بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. امام ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل، ان کو حنبل ہی کہتے ہیں، ابن تیمیہ کو. ابن تیمیہ کہتے ہیں امام احمد خود اہل حدیث تھے. آپ بتائیے ابن تیمیہ کو کیا کہتے ہیں؟ امام احمد کے اعتبار سے یہ حنبلی ہیں، ابن تیمیہ. ابن تیمیہ کہہ رہے امام احمد اہل حدیث تھے. یہ گھر کی گواہی چھوڑ کے باہر کی گواہی کیسے قبول کریں گے؟ تو امام احمد کے بارے میں خود ابن تیمیہ نے کہا کہ فکان علی مذہب اہل الحدیث، امام احمد ابن حنبل یہ اہل الحدیث کے مذہب پر تھے. اسی طرح سے آپ آج کی قریب کے دور کی کتاب عین الہدایہ، جو ہدایہ حنفی حضرات کی فقہ کی کتاب ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کی تشریح عین الہدایہ کے نام سے اردو میں ترجمہ اور اس کی تشریح آج بھی موجود ہے جو چھپتی ہے. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے ہم نے اجماع کیا، ہم نے اجماع کیا کہ شافعی وہ مالکی وہ حنبلی بلکہ تمام اہل حدیث مثل امام بخاری وغیرہ وابن جریر طبری حتیٰ کہ علماء ظاہریہ سب اہل سنت والجماعت وہ برحق ہیں اور سب کا تمسک قرآن و احادیث اہل سنت پر عقائد حق کے ساتھ ہے. اس کتاب میں بھی کیا لکھا ہوا ہے کہ اہل حدیث بھی حق پر ہیں, اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری کیا تھے اہل حدیث کے لیے مثال کے طور پر کون سا نام آ رہا ہے؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں امام بخاری شافعی تھے. اب بتائیے اس کتاب میں خود کیا لکھا ہوا ہے کہ بلکہ تمام اہل حدیث مثال کے طور پر امام بخاری وغیرہ یہ سب کے سب کیا تھے, ان کے عقائد صحیح تھے, ان کا منحج صحیح تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل حدیث کوئی نئے لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ وہی لوگ ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں. اور آخری بات میں ذکر کروں گا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے غنیت الطالبین, اس میں وہ کہتے ہیں وَأَنَّ لِأَهْلِ الْبِدْعِ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا فَعَلَامَةُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ الْوَقِيعَةُ فِي أَهْلِ الْأَثَرِ, اہل بدعت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں. تو اہل بدعت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اہل الاثر کو برا بھلا کہتے ہیں, اور اس میں کہتے ہیں کہ ان کے سارے القاب ذکر کیے جو اہل حدیث کے بارے میں وہ ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةٌ وَغِيَاضٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ, یہ بدعتیوں کی ساری باتیں جو برے برے لقب اہل حدیث کو دیتے ہیں یہ عصبیت ہے, تعصب ہے اور دل کی بھڑاس ہے اور کچھ نہیں ہے. اور کہتے ہیں وَلَا اسْمَ لَهُمْ إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ, اور اہل سنت کے لیے کوئی نام نہیں ہے, ان کا ایک ہی نام ہے, وہ کیا ہے؟ وہ اصحاب الحدیث. اہل سنت کا اگر کوئی نام ہے تو وہ اصحاب الحدیث. کون کہہ رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ. تو یہ باتیں تھی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب الحدیث نئے لوگ نہیں ہیں, ان کا منحج نیا نہیں ہے بلکہ بہت پرانے ہیں, بلکہ سب سے پرانے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی منحج کی اتباع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور وقت ختم ہو چکا ہے, 11 بجے تک کا مجھ کو وقت دیا گیا تھا جو کہ 11 بج چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت کی اور اس اجتماع کی اور یہ جو بھی پروگرام یہاں پر ہو رہا ہے اس کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے, اور جو لوگ بھی اس کے منتظرین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے کامل عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے, اور اس اجتماع کو اور ان دروس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سعادت کا ذریعہ بنائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.